أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أصلي وأسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كبيرا ستحقيق ربك الخلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومن من الرياض كان تام حجنا كرب حياتي رقم لم تتشحك المحنين أخي أعيان غاي قاسد الله سبحانه وتعالى يحيى الحج أشكر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتجردوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يأولي الألباب يعني كي قبرن حج كان تتبين بطليا لفن شام سخون الدينا شام ركو شتها قدي أكيب عقام ما هي ليشن كي مثال كي قب يعني وانا كب لا تمام ما ليش يسكت انا هيلا ليش هاي هي مدلنا هي مدلنا اقام دولي ها النوم بعد النوم النوم النوم النوم النوم النوم النوم النوم النوم النوم النوم النوم النوم ออกเงินแต่ไม่ออกเงินไม่ออกออกเงินครับเอาเงินอันนึงเรียนอันนึงเรียนอันนึงนั่นแหละเสียมันไม่ออกก็ต้องเสียอีกอันนึงเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงินเอาเงิน เรื่องเกี่ยวกับเรื่องฮัจญ์นะครับแต่ก็สมีบทเรียนแล้วก็มีคำสั่งสอนอันดีงามสำหรับผู้ศรัทธาครับอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าเวลาใครถึงเวลาแห่งการทำฮัจญ์นั้นมีหลายเดือนไปทั่วหลายเดือนที่จุดกำหนดเขาก็ได้อธิบายเรื่องนี้ละเอียดแล้วอันเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วفمن فرض فيهن الحج دعنا فمن فرض دعنا تودي تودي هاي كان تم حج فرض حج هاي كان تم حج جمبن كهو جمبن كهو ميدي الله لمنه فمن فرض فيهن الحج جمبن كهو ميدي الله لمنه فلا رفسهจำเป็นที่ต้องไม่มีการสนสุวลาสุสุกและไม่มีการละเมิดวลาจีบาลและไม่มีการวิวาทใดๆในเวลาการทำฮัจญ์ว่ามาตฟาลูมินคอยรินและความดีใดๆที่พวกเจ้ากระทำนั้นอย่าละหุ่มละอัลลอฮ์ทรงรู้ดีและจะจะวดูและพวกเจ้าจงเตรียมเสบียงเถิดแต่อินนะขยรจาดิตักวะแท้จริงเสบียงที่ดีที่สุดนั้นคือความยำเกรงและพวกเจ้าจงยำเกรงข้าเถิดจะอุลอัลบาบโอ้ผู้มีปัญญาทั้งหลายและอธิบาย คำว่า เวลาแห่งการทำฮัจญ์เป็นเวลาที่ถูกกำหนดแล้วเนี่ยก็ได้อธิบายนะครับศาสนาของอุลามะต่างๆศาสนาอุลามะต่างๆว่าฮัจญ์ที่ถูกเวลาฮัจญ์ถูกกำหนดแล้วก็คือเดือนที่มีความประเสริฐก็คือชาวาลดุจยาดะชีวันจันทร์ดุจยาเนี่ยประเสริฐให้ครบฮะรอมในเวลานี้ไม่ใช่หมายรวมว่าเวลาอื่นในตลอดปีทำไม่ได้ทำได้แต่ประเสริฐที่สุดนี้ก็คือในสามเดือนดังกล่าวอีกทัศนะหนึ่งบอกว่าไม่ใช่เวลาที่กำหนดว่าจำเป็นต้องครองอิหร่อมในเดือนนั้นๆโดยที่ถ้าไปครองอิหร่อมในเดือนอื่นถือว่าโมฆะใช้ไม่ได้แล้วก็มีสองทัศนะเราก็ได้อธิบายเรื่องนี้อย่างละเอียดนะครับเมื่อถึงเวลาที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กำหนดไว้สำหรับการทำฮัจญ์มันจะมีคำถามว่าทำไมล่ะกำหนดฮัจญ์เนี่ยต้องมีเวลาพื้นฐานของมุสลิมมีการยอมรับแล้วว่าการปฏิบัติศาสนาจิตนั้นเป็นสิทธิของอัลลอฮฺก็ขึ้นอยู่กับพระกำหนดของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วก็จะละหมาดก็ต้องปฏิบัติตามเวลาที่อัลลอฮฺได้กำหนดไว้การทำฮัจญ์ก็เช่นเดียวกันทำไมต้องพูดอย่างนี้เพราะตรงนี้มีความคิดมีทัศนะแต่ไม่ใช่ทัศนะของนักปราชญ์ของอุลามะชารีอะห์อุลามะศาสนานะครับไม่ใช่เป็นทัศนะของนักวิเคราะห์นักเขียนนักการเมืองนักกวนเมืองเมื่อมีเหตุการณ์คว้างเสาหินที่มีมาเนี่ยแล้วมีคนตายทุกปีก็คนที่ชอบยุ่งกับทุกเรื่องยุ่งกับทุกเรื่องนะก็แสดงความเห็นบอกว่าทำไมเราไปเดือดร้อนแล้วก็ต้องทำฮัจญ์ในระยะเพียง6วันนี้ก็มีเนี่ยทั้งปีเลยอะนี่ทั้งปีเลยทำไมต้องมาเบียดกันอะไม่ต้องทำเขาหัวกว่านี้แล้วต้องมาคว้างหินใน3วันนี้แล้วเวลาคว้างหินก็ต้องช่วงนี้นี่ตลอดปีก็ทำได้เลยฮัจญ์แบ่งกันอย่างนี้มันจะไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเลยนะครับเรื่องนี้ ก็นอกจากจะว่าเป็นความคิดของมันสมองมนุษย์นะครับแต่ก็มันมีลักษณะว่าห่างไกลจากแนวทางของศาสนาจิตที่มีอยู่ในบทบัญญัติที่เราต้องเคารพและต้องปฏิบัติตามนะครับถ้าหากเรื่องศาสนาจิตเนี่ยเรามอบให้แก่อารมณ์และความต้องการของเราเนี่ยศาสนาไม่เหลือเลยไม่เหลือก็เหมือนคนที่ใช้ศาสนาตามอารมณ์เขาละหมาดนะไปว่าเขาว่าไม่ละหมาดไม่ได้เนี่ยยายนะฉันละหมาดนะแต่ฉันจะมอกห้าวัตตูไม่ว่างทั้งวันนะไม่ว่างมาก่อนนอนเนี่ยก็อู้ดเดียวเลยสามมอกห้าวัตตูเนี่ยเป็นเวลาจะมอกเลยก็อย่าหาว่าเขาไม่ได้ละหมาดเนี่ยเขาก็ละหมาดแต่นี่มันเป็นการปฏิบัติฉันเนี่ยจริงๆขึ้นอยู่กับอารมณ์ที่น้องจะทำนะเรื่องให้เงาเราก็มีคนที่เดือดร้อนว่ารวยแล้วทำไมไม่ทำฮัจญ์โดนว่านะสังคมว่ารวยแล้วทำไมไม่ทำฮัจญ์ไปนี่เรื่องจริงนะครับพี่น้องแต่ที่อาหรับไม่ใช่ที่เมืองไทยไม่รู้ที่เมืองไทยหรือเปล่าแต่นี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงด้วยเอาไปฮะถูกมากนะแบบเนี้ยเอาไปทำฮัจญ์ตอบคนรวยนะครับไปโรงแรม5 ดาวนี่ไม่ต้องมาเทียบกับคนยากเมืองไทยนะครับตรวจชาวแซ่บมุดแซ่บหมัดแซ่บเขาจะไปอยู่โรงแรม5 ดาวเนี่ยห้องคนเดียวแล้วก็มีอาหารบุฟเฟ่ต์ยังสบายเลยเขาไม่กลัวไปทำฮัจญ์ยังไงไม่กลัวไปมักกะก็เลยไปอยู่โรงแรมและนอนอยู่ในโรงแรมเนี่ย5 วันหรือ6 วันช่วงเวลาทำฮัจญ์แล้วกลับบ้านเขาบอกว่านี่ฉันทำฮัจญ์แล้วเป็นเรื่องจริงนะเป็นเรื่องจริงเพราะไม่พร้อมที่พอเห็นเขาก็มีครองไอ้ครองแบบนู้นแบบนี้เนี่ย ไม่พร้อมก็ไปห่างจากเมืองเขาสัก6วันน่ะก็ถือว่าเนี่ยเรียกว่าตัวเองไปมักกะแล้วเนี่ยก็ตั้งตำแหน่งฮัจญีได้แล้วนะครับหรือแม้กระทั่งคนที่ทำนะตามขั้นตอนนะแต่ขาดจิตวิญญาณไปมีนาเนี่ยก็ไปอารอฟาตก็ไปความอิหรอมก็ไปแต่ทำตามธรรมเนียมประเพณีที่เห็นชาวบ้านเขาทำโดยไม่คำนึงถึงหลักคุณธรรมหลักศีลธรรมและหลักศรัทธาของการทำในบาดะเช่นครองอิหรอมไม่ได้คำนึงว่าเป้าหมายของอิหรอมนี่คืออะไรละหมาดหรือทำอะไรที่มันเป็นอิบาดะนี่ไม่คำนึงถึงเป้าหมายในเนื้อหาของอิบาดะนั้นนะครับแบบนี้ไม่ใช่ในทางของผู้ศรัทธานะครับเราเนี่ยละหมาดนะครับละหมาดที่ทำในบาดะทุกชนิดเนี่ยมันต้องมีที่เป็นในชีวิตของเรามันไม่ใช่ว่าเวลาละหมาดทุกเวลาเนี่ย เราจะได้ผลดีบางครั้งเราละหมาดก็ไม่ได้อะไรเลยเพราะเราบกพร่องในการปฏิบัติการละหมาดด้วยอิบาดะห์อย่างเคร่งครัดอย่างถูกต้องบางครั้งรู้สึกว่าขาดทุนละหมาดไม่พอนั่งต้องไม่ได้อะไรเลยแต่สำหรับผู้ศรัทธานั้นต้องพยายามทบทวนและประเมินผลของการทำอิบาดะห์ทุกช่วงนะครับไอ้บาดะห์เนี่ยต้องมีที่ผลและต้องมีความหมายในชีวิตของเราเปลี่ยนแปลงปรับปรุงนะครับละหมาดบางคนนี่ละหมาดมันเหมือนกับเป็นสิ่งประเพณีเนี่ยทำเป็นสิ่งคุ้นเคยทำโดยไม่มีความสำนึกในเป้าหมายแต่สำหรับมุสลิมเนี่ยไม่ใช่ต้องทบทวนนะครับเพราะเวลาที่ถูกกำหนดแล้วเป้าหมายที่ถูกกำหนดไว้ในไอ้บาดะห์ต่างๆเนี่ยมันมีจุดสำคัญที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ระบุตรงนี้เช่นเดียวกันก็คือแสวงหาความตักวาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาขึ้นไปเลยจ้ะขึ้นป่ะขึ้นไปร้องนิดหนึ่งขึ้นไปออกแล้วขึ้นมาข้างบนท่านทนายอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวว่าฟะมันฟะรดะฟีฮุนนัลฮัจญะฟะลารัฟะซะวะลาฟุซูกะวะลาญิดาละเมื่อเราได้ครองอิหรอมแล้วก็เข้าสู่การกำหนดสภาพชีวิตของเราตามรูปแบบที่อัลอิสลามได้กำหนดไว้แล้วเนี่ยเราก็ต้องอยู่ในกติกาคำนี้เขาใช้กันก็ต้องอยู่ในกติกาได้หากจะละหมาดแล้วละหมาดก็ตอนละหมาดนี่ก็ต้องอยู่ในกติกาของการละหมาดจะละหมาดแล้วก็ทำตามใจนี่ไม่ได้หรือจะไปทำฮัจญ์แล้วก็ทำตามใจนี่ไม่ได้อัลลอฮฺบอกว่าฟะมันฟะรดะฟีฮุนนัลฮัจญ์เมื่อเข้าสู่วาระแห่งการทำฮัจญ์แล้วเนี่ยมันก็ต้องมีกติกานี่มีหลายอย่างที่มันเป็นข้อบังคับนะครับ ที่มันเป็นข้อบังคับสำหรับผู้ประกอบพิธีฮัจญ์เวลามาได้ให้คำอธิบายเกี่ยวกับอายะนี้นะครับดังนี้ فمن فرض فيهن الحج ใครก็ตามที่ได้กำหนดให้เป็นข้อบังคับเป็นฟรดูเป็นความจำเป็นในการที่จะประกอบฮัจญ์แล้วอิบนุกะซีรได้อธิบายขยายความบอกว่าไอ้อัลจะบะบิอิห์รอมีฮัจญ์หมายรวมว่าเมื่อเขาได้ครองอิห์รอมนั้นเมื่อเขาได้มีอิห์รอมละบัยกัลลอฮุมมะอุมเราะตันวะฮัจญ์หรือละบัยกัลลอฮุมมะฮัจญ์เมื่อครองอิห์รอมเขาได้ถือว่านำตัวไปสู่วาระแห่งการทำฮัจญ์ที่เป็นวาญิบไอ้อูจาบะบิอิห์รอมฮัจญ์อัลอะซัมอิบนุกะซีรบอกว่าฟีฮิบิลาละตุนมีความหมายว่าอะลาลูซูมิอิห์รอมบิลฮัจญ์วัลมุดีฟีฮิมีความหมายว่าเมื่อเราครองอิห์รอมเพื่อทำฮัจญ์แล้วเนี่ยวาญิบที่ต้องปฏิบัติ วาระของการทำฮัจญ์อย่างต่อเนื่องให้ครบถ้วนวัลมุบีมุบีที่หมายถึงว่าให้ปฏิบัติต่อไปหมายถึงว่าเรื่องการทำฮัจญ์ไม่เหมือนเรื่องอื่นไม่เหมือนเรื่องอื่นเรื่องอื่นเช่นเรื่องที่ใช่เรื่องที่เป็นวาญิบแล้วเราคิดจะยุติไม่ทำต่อเช่นละหมาดหรือละหมาดวัตถุเนี่ยมาอินชาเนี่ยละหมาดไปแล้วสองรากาศคิดจะออกจากละหมาดได้ไหมไม่ได้แล้วจะออกล่ะต้องใช้ไหมต้องใช้แต่ต้องใช้กี่ครั้งครั้งเดียวคือเมื่อละหมาดสองระดับเราออกแล้วเนี่ยก็ต้องละหมาดใช้ละหมาดอิชาใช้กี่ครั้งก็ครั้งเดียวคือละหมาดสี่แต่ฮัจญ์ไม่ใช่ฮัจญ์เนี่ยอิห์รอมแล้วออกได้ไหมไม่ได้เอาละไปแล้วเนี่ยครั้งเราเนี่ยไปมีนาแล้วแต่อยากจะกลับบ้านอยากจะกลับบ้านโอ้กลับบ้านไม่ได้ต้องทำต่อให้หมดถึงแม้ว่ามันไม่ซ่อมมันไม่ถูกต้องถึงแม้ว่าได้ประพฤติสิ่งที่ทำให้ฮัจญ์เนี่ยเสียหายเช่นว่าฮัจญ์เนี่ยผมไม่กลับนะจะทำยังไงทำให้มันเสียหายเช่นร่วมหลับนอนภรรยาสามีฟาซิดเลยโมฆะแต่ต้องทำต่อแต่ต้องทำต่อและทำต่อเสร็จแล้วนี่นะปีหน้านี่มาทำอีกครั้งหนึ่งมาใช่อีกครั้งเฉพาะฮัจญ์นะครับแล้วก็บอกว่าวันมุบีดีวาจิบเนี่ยต้องทำต่อกอลับมุจารีรอิบนุจารีรบอกว่าอัจมาอ์อะลาอันนัลมุรอดะมินัลฟัรดฮาฮุนาอัลอิซาบวัลอิลซามเขาได้อิจมาอ์อีกชั้นว่าคำว่าอัลฟัรดมาฟะมันฟัรดะตรงนี้หมายถึงว่าวาจิบจำเป็นที่ต้องทำต่อเอ้าผมทำฮัจญ์ไปแล้วปีหนึ่งอีกปีหนึ่งไปทำฮัจญ์ซุนนะฮัจญ์ซุนนะนะหมายถึงว่าฮัจญ์วาญิบที่เป็นวาญิบฟัรดูของเราเนี่ยทำไปแล้วแต่ปีนี้ทำฮัจญ์ซุนนะครองอิห์รอมพอครองอิห์รอมแล้วนี่เขาโทรมาเฮ้ยมีปัญหาบริษัทมีปัญหาที่กลับมาเอ้ยกลับดีกว่าครองอิห์รอมแล้วไอ้กลับไม่ได้นะกลับไม่ได้ไงนี่มันฮัจญ์นะนี่ไม่ใช่เมื่อครองอิห์รอมแล้วเนี่ยวาญิบต้องทำต่อเนี่ยที่จะบอกว่ามุดีฟีต้องทำต่อนะครับว่ากล่าวอาลีอิบนุอบีตัลฮะฮ์อานิบนุอับบาสอิบนุอับบาสกล่าวว่าฟะมันฟะรดะฟีฮินัลฮัจญ์ความหมายของอายะห์นี้ว่ายะกูลมันอะห์รอมะบิฮัจญ์อาวอุมเราะฮ์หมายถึงว่าใครที่ฟาร์บะฟิกินะใครที่ได้เจตนาครองครองในช่วงเดือนเพื่อทำฮัจญ์เนี่ยอิบนุอับบาสได้ตีความว่าฟาร์บะตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าอัห์รอมะโอ้นี่เจาะจงให้เข้าใจความหมายโดยตรงเลยคำว่าฟาร์บะตรงนี้เนี่ยหมายถึงว่าอัห์รอมะแต่หมายรวมว่าเมื่อเราครองอัห์รอมแล้วนั่นหมายถึงว่าฮัจญ์ชิ้นนี้ก้อนนี้ปีนี้เนี่ยกลายเป็นวาญิบที่ต้องปฏิบัติแล้วทั้งนั้นที่อาจจะเป็นฮัจญ์ที่สุนนะอิบนุอับบาสบอกว่ามันอัห์รอมะบิฮัจญ์อาวอุมเราะฮ์ใครที่ได้อิห์รอมฮัจญ์และอุมเราะฮ์ถือว่าเป็นฟัรดูสำหรับเขาที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องจนให้ครบถ้วนวะกาลอาตาอุอัลฟัรดุลอิห์รอมอาตาได้อธิบายชัดเจนอัลฟัรดุตรงนี้คำว่าฟาร์ดะตรงนี้หมายถึงว่าอิห์รอมหมายถึงว่าครองอิห์รอมนั่นเองวะกะซะกาลอิบรอฮีมหมายถึงอันนะฮาวีอัลฎอฮากวะไกรุฮุมทัศนะของตะบะอีนหลายท่านก็เหมือนทัศนะของอัตอลอิบนุอับบาสคือคำว่าฟะมันฟาร์ดะฟีมัลฮัจญ์ใครที่กำหนดหรือเจตนาที่จะทำฮัจญ์หรืออุมเราะห์ในเดือนนั้นหมายถึงว่าครองอิห์รอมก็หมายรวมว่าการครองอิห์รอมนั้นคือการกำหนดว่าการทำอุมเราะห์และฮัจญ์ครั้งนี้จะเป็นวาญิบสำหรับฉันเมื่อครองอิห์รอมแล้วนะครับชัดเจนแล้วนะวะกาลอิบนุญะรีรอิบนุจุไรจ์ชัยมุญะฮีรวะกาลอิบนุจุไรจ์จุไรจ์เนี่ยภาษาละตีนนะเนี่ยอิบนุจุไรจ์ ابن جريج سن خنجوط ابن جريج سن ابن هو سن سن لوغة لبشاية جريج في جورج جريج نكس في جورج كماشي كريشنا بن مسلم سنون جوشيف نمان جوشيف كتو يوسف نمان بانشوف نمان لو كو يحيالا جون يوحن يوحنا ممكن يحيالا كتو يوحنا ก็นี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนลักษณะสอนในภาษาเมื่อถูกแปลจากภาษาอื่น ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس ابن عباس بكعوة أنه قال ابن عباس كعوة فمن فرض فيهن الحج قام معكم خموة فمن فرض فيهن الحج فلا ينبغي أن يلبي بالحج ثم يقيم بأرض ไม่บังควรไม่อนุญาตไม่ถูกต้องแล้วอันนี้ลับเบี้ยบิลฮัจญ์เมื่อได้ครองอิห์รอมและกล่าวตัลบียะห์เนี่ยลับบัยกัลลอฮุมมะฮัจญ์ลับบัยกัลลอฮุมมะลับบัยกเนี่ยเมื่อครองอิห์รอมและกล่าวตัลบียะห์นี่นะไม่บังควรที่จะครองอิห์รอมซุมมะยุกีมุบิอัรฎินละจะทำหน้าที่ในสถานที่หนึ่งสถานที่ใดโดยไม่เคลื่อนตัว ไปปฏิบัติขั้นตอนต่างๆของฮัจญ์หมายถึงว่าไปขอให้รอมแล้วก็นั่งอยู่นั้นน่ะเลิกแล้วไม่ไปไม่ทำต่อนี่ไม่ได้เนี่ยอับบาสว่าอย่างนั้นนะครับผมไม่รู้เลยว่าคำว่าโต๊ะละใบเนี่ยมันเกี่ยวกันหรือเปล่าละใบมันเกี่ยวกับละใบหรือเปล่าไม่รู้ฮะโต๊ะอะไรนะโต๊ะละใบมันไม่ใช่ละใบมันละใบที่มันตั้ง มันสงสัยอะไรบางอย่างนี่มันอาจจะเกี่ยวข้องนะไม่แน่นะ وقال طاووس القاسم ابن محمد تبعي طاووس القاسم ابن محمد قاسم محمد إلا عنك هو أبو بكر الصديق القاسم ابن محمد ابن أبو بكر الصديق إلا عنك محمد بن كندوق أبو بكر الصديق ท่านท่านนี้บอกว่าฟะมันฟะรฎะฟีฮิลฮัจญ์ความหมายของคำว่าฟะมันฟะรฎะเมื่อกำหนดให้มีการเข้าสู่วาระการทำฮัจญ์กำหนดนี่คืออะไรเขาบอกว่าอัตตัลบิยะห์คือการกล่าวละบัยกัลลอฮุมมะละบัยเมื่อเริ่มตัลบิยะห์แล้วนี่นะไปไหนไม่ได้ละไปไหนไม่ได้ละต้องทำต่อนะครับต้องทำต่อ นั่นคือคำว่าฟะมันฟะรฎะฟีฮินนัลฮัจญ์เมื่อเข้าสู่วาระแล้วด้วยเงื่อนไขนี้หรือด้วยกิจกรรมนี้คือหนึ่งอิบนุอับบาสบอกว่ากิจกรรมสำคัญที่จะทำให้เราเข้าสู่วาระฮัจญ์อย่างหนักแน่นเนี่ยโดยหลุดไม่ได้เลยคืออิห์รอมของอิห์รอมอุลามะบางท่านบอกว่าตัลบียะห์หรือการกล่าวตัลบียะห์ละบัยกัลลอฮุมมะละบัยเอาเข้าแล้วนะมันมีอะไรที่จะทำอะไรที่ต้องทำต่อไปในกุรอานก็จะระบุฟะลารัฟะซะ แต่ละรัฟะซะไม่ให้มีการสมสู่แต่ทีนี้บอกว่าการสมสู่นี่มันต้องอธิบายเพราะมีรายละเอียดสมสู่ไม่ใช่เพียงร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีอย่างเดียวไม่ใช่ตัวการกระทำตัวพฤติกรรมที่เป็นการร่วมหลับนอนนะครับแต่มันรวมถึงคำพูดหรือถ้อยคำที่ใช้ โดยที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องการสมสู่เช่นเดียวกันขณะที่ทำฮัจญ์อยู่ขณะที่ครองอิห์รอมอยู่อิบนุกะซีรได้ขยายความบอกว่าไอ้มันอะห์รอมบิลฮัจญ์วัลอุมเราะห์ใครที่ได้ครองอิห์รอมฮัจญ์และอุมเราะห์แล้วฟัลยัจตะนิบิรเราะฟะซะก็ต้องให้ห่างไกลจากอัรเราะฟะซะวะฮุวัลญิมาอ์คือการร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามี كما قال تعالى احل لكم ليله الصيام الرفث الى نسائكم ابن كثير داي اتي باي كما رفث لا وكان روم لبنان دوي ام ايا ايك ايا من في الله داي قلت رفث سنني كما روم لبنان سن ايا لو داي في السماء لو ان سوره البقره وكان في سوره ลลอฮ์ได้บอกว่าอุฮิลละตันฮิฮะลาลอนุมัติแล้วสำหรับพวกเจ้าไลลาตุศิยามคืนแห่งวันการดีที่หมดนั้นหมายถึงว่าหมายถึงว่าในเดือนรอมฎอนตอนกลางคืนเนี่ยอุฮิลเป็นที่อนุโลมอนุญาตคืออัลรอฟัสที่แหล่งนี้จะสื่อการร่วมหลับนอนระหว่างภรรยาสามีนะครับก็แสดงว่าคำว่าอัลรอฟัสร่วมหลับนอนว่าจะอย่างนี้กันและเช่นเดียวกันยืนอธิบายนะขยายความนี้ไม่ใช่สมจูอย่างเดียวนะว่าจะอย่างนี้กันและเช่นเดียวกันยะฮรุมเป็นสิ่งที่ต้องห้ามฮารามตะอาตีบะวาอีตะอาตีหมายถึงว่าประพฤติหรือกล่าวบะวาอีสิ่งที่เป็นแนวสู่การแนวเป็นแนวสู่การสมจูดาวายมินัลมุบาชะเราะห์ซึ่งการสัมผัสอย่างใกล้ชิดสัมผัสโดยเข้าสู่วาระการสมสู่อย่างใกล้ชิดวัตตักบีลหรือจูบวะนะห์ลิซาลิกะหรืออะไรเช่นนั้นวะกะซาลิกะตะกัลลุมอันนี้ยิ่งเข้มแข็งวะกะซาลิกะตะกัลลุมบีบิฮะดเราะตุนนิสาหรือการกล่าวถึงเรื่องการร่วมหลับนอนให้สตรีเนี่ยที่เป็นภรรยาเนี่ยให้ได้ยินแม้จะต้องเรื่องนี้เนี่ยก็พูดไม่ได้ทำอัมรอทำฮัจญ์อยู่ครองก็ครองกันอยู่ประธานโทษก็ต้องยกตัวอย่างนะจะได้เข้าใจอยู่กับภรรยาเออเดี๋ยวคืนนี้นะไม่ได้แค่คุยเลยแค่ให้สัญญาไม่ได้มันต้องพูดนะเพราะบางคนไม่รู้แล้วไปทำกันน่ะเออฉันไม่มีว่าแบบนอนแค่คือเขาทำอัมรอห์เนี่ยมันก็ทำอัมรอห์เนี่ย3ชั่วโมงครับพี่น้อง3ชั่วโมงนะเขาก็ทำอัมรอห์ขณะที่ทำอัมรอห์กันอยู่กำลังตะวาฟสะแอกันอยู่ก็มีสารพัดนะเห็นนะที่มัสยิดฮารอมสารพัดอย่างมีแบบกอดกันนะแล้วก็จูงเอวก็จับเอวกันนะตะวาฟสะแอกันแล้วก็มีคนเล่าแต่ผมยังไม่ได้สืบชัดเจนนะครับว่าเคยตรวจไทยอาเนี่ยคือตำรวจของมัจจุราชเคยจับผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยนอนกันอยู่ในมัสยิดฮารอมเป็นชาวอินโดนีเซียเขาแสวงบารักัตก็มีคือสมองของคนมันเจตนาดีเจตนาดีนะแต่ประพฤติในสิ่งที่ไม่ถูกหลักการไม่ถูกหลักการนะครับแม้แต่ต้องพูดกล่าวใช้ถ้อยคำที่ชัดเจนหรือเป็นถ้อยคำที่สื่อถึงความหมายเกี่ยวกับเรื่องร่วมหลับนอนแหละนะและฮายาติดีเนี่ยไม่มีความลายในเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนานะครับไม่อนุญาตให้ทำแบบนี้คือการกล่าวหรือพูดในสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องหลับนอนกับระหว่างสตรีหรือระหว่างบุรุษมันก็หมายรวมว่าถ้าผู้ชายที่อยู่กับผู้ชายโดยผู้หญิงไม่ได้ยินน่ะทำได้ไหมถ้าชนะอุลามะท่านบอกก็ทำได้ถ้าผู้หญิงไม่ได้ยินถ้าชนะอุลามะท่านบอกก็ทำได้แล้วเขาก็อ้างคำพูดจากอิบนุอับบาสที่เคยกล่าวเช่นนั้นแต่อุลามะท่านบอกว่าไม่ได้เลยทั้งหมดเลยเนี่ยไม่ได้เลยแม้ว่าผู้หญิงได้ยินหรือไม่ได้ยินนะครับท่านอับดุลลอฮ์อิบนุอุมัรได้บอกว่าแค่ไหนฟูลได้กล่าวว่าอัลรอฟะตุอิติยารุนนิสาคำว่าร่วมนี้หมายถึงว่าร่วมหลับนอนกับภรรยาวัตตะกัลลุมบิดาลิกะลิริจาลิวันนิสาหรือการพูดกล่าวถึงการร่วมหลับนอนสำหรับผู้ชายลิริจาลิวันนิสาหรือสตรีกับผู้หญิงก็เช่นเดียวกันอิซาซะกะรุซาลิกะบิอัสวาอิฮิมเมื่อพูดถึงสิ่งเหล่านั้นด้วยปากด้วยลิ้นของตนเมื่อใช้ลิ้นใช้ปากของตนเนี่ยในการพูดในการกล่าวในสิ่งที่เป็นข้อห้ามท่านอิบนุอับบาสมีท่านสลามบอกว่าอินนามะรัสฟุลาตีลาอินดันนิสารัสฟุที่คุรานห้ามไว้ตรงนี้เนี่ยคือการกล่าวการพูดเกี่ยวกับเรื่องร่วมหลับนอนนี่นะขณะผู้หญิงได้ยินอยู่ขณะที่สตรีหรือผู้หญิงภรรยาเนี่ยได้ยินอยู่แต่ถ้าหากว่าเขาไม่ได้ยินก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นทัศนะของอิบนุอับบาสนะครับก็แสดงว่าเรื่องแรกเนี่ยเราเริ่มมาจะไม่มีการร่วมละพอจะเป็น ความหมายที่ชัดเจนนะครับเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ที่อัลอิสลามห้ามไม่ให้มีการสมสู่หรือร่วมหลับนอนหรือแม้กระทั่งการสื่อในความหมายที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้เพื่อให้การปฏิบัติศาสนกิจให้การทำอิบาดะห์ขณะของอิหรอมเป็นระยะเวลาที่บริสุทธิ์ที่สุดทำไมและนึกถึงผู้หญิงหรือผู้หญิงนึกถึงผู้ชายไม่ได้เลยแน่นอนครับการที่จะทำอิบาดะห์จะมีสมาธิที่สดใสและมีความคุ้มชั่วและมีความรำลึกถึงสิ่งต่างๆที่ดีงามที่สวยงามที่งดงามของอัลลอฮ์และของศาสนาเนี่ยจำเป็นต้องเตรียมพร้อมซึ่งสมาธิที่เกี่ยวกับเรื่องอิบาดะห์และเรื่องอะไรที่มันจะทำให้สมาธิเนี่ยมันกระจายไปหมดก็คือเรื่องเหล่านี้แหละ คือเรื่องเหล่านี้เรื่องยังมีครับข้างในก็ยังมีแต่ตอนข้ามสะพานปิ่นเกล้านี่ก็ให้ระมัดระวังนะข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าพูดได้ปะข้ามสะพานพระปิ่นเกล้าพูดได้นะไม่นับนับพูดพระปิ่นเกล้าได้นะไม่ถือว่ามีอะไรนะแค่ที่หลุดข้ามนี่มีเรื่องข้ามไม่ได้ต่อไปจบคนตัวฮะผมคนมีต้องมีอัตเทพด้วยไม่เป็นไรแล้วอธิบายสุรัตน์อัลบาการะดูเขาเดินทางนะครับทางด่วนเนี่ยเขาทำงานวิจัยบอกว่าคนขับรถเนี่ยเราเห็นป้ายโฆษณาที่มีผู้หญิงที่มีอะไรเนี่ยมันเสียสมาธิในคนขับแล้วก็อุบัติเหตุส่วนมากที่มันเกิดขึ้นมันมีส่วนเกี่ยวกับเรื่องนี้มีแค่เรื่องขับรถนะครับที่น้องแล้วก็เรื่องอิบาดะห์เรื่องอิบาดะห์ฉะนั้นในหลักการอิสลามเนี่ยมัสยิดเนี่ยบอกแล้วมัสยิดพิพิธภัณฑ์นบีมัสยิดของนบีเนี่ยสมถะไม่มีอะไรที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ที่เข้าไปละหมาดในมัสยิดไปมัสยิดนี่ไม่ต้องมีอะไรแต่มาเขาจะมองละหมาดนี่คือสมาธิของเขาเนี่ยต้องคำนึงถึงเรื่องเดียวกำลังเคารพสักการะต่ออัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องปฏิบัติตามวาระนี้ตามภารกิจนี้ไม่ให้มีเรื่องอื่นเข้ามาแทรกเข้ามาแย่งสิทธิของอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะเช่นเดียวกันเรื่องฮัจญ์นะครับเป็นกิจกรรมในบาดาที่มีคุณค่าสูงมากเนื่องจากว่าพวกเราเนี่ยไปทำฮัจญ์ครั้งเนี่ยในปีนะครั้งเดียวในปีนะครับและการเตรียมพร้อมการเตรียมตัวก่อนที่จะไปนี่นะปั๊บจะมีข้อบกพร่องไปแล้วก็ไม่เคยว่างในการที่จะศึกษาพอไปแล้วนะครับการทำฮัจญ์แค่6 วันนะไปแล้วกลับมาเขาบอกว่าไม่ลิ้มรสชาติเลยก็จริงนะครับคนที่ไปทำฮัจญ์นะครับหลายครั้งก็จะพูดแบบนี้ไม่ได้ลิ้มรสชาติความอร่อยความหวานความสุขของการทำฮัจญ์เต็มที่ผมก็ได้ถามเคยถามอาจารย์ผมครั้งหนึ่งบอกว่าผมไปทำฮัจญ์2-3ตอนนั้นทำได้2-3ครั้งแล้วอ่ะผมก็เอ๊ะไปทำทุกครั้งนี่นะมันรู้สึกไม่สมดุลเขาบอกว่าผมนี่นะ12 ปีแล้วทำทุกปีเงินรู้สึกว่ามันสมบูรณ์ต้องทำอีกปีหนึ่งเพราะอะไรเพราะเมื่อศึกษาเรียนรู้วิธีทำฮัจญ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและคุณค่าของฮัจญ์และผลบุญของฮัจญ์เนี่ยตอนรู้สึกว่าเอ๊ะที่เราทำเนี่ยมันไม่สมกับผลบุญแล้วเหมือนที่อัลลอฮ์กำหนดที่นบีกำหนดไว้เนี่ยลบล้างความผิดเสมือนเพิ่มเติมจากมดลูกของมันดามหาศาลนะไม่ใช่ธรรมดานะแต่พอไปดูที่เราทำอยู่มันอะไรไอตะวัดไม่รู้กี่ครั้งหลังจากนั้นก็นอนไปเที่ยวซื้อของกินรู้สึกว่ามันไม่สมเกียรติเกียรติของการทำฮัจญ์นะก็ทุกคนก็เลยรู้สึกแบบนี้ว่าไม่ค่อยสมบูร นะครับแต่ถ้าเราศึกษาแบบนี้เนี่ยเราจะเข้าใจว่าหน้าที่ของเราที่ต้องเตรียมสมาธิตรงนี้ เตรียมความพร้อมด้านจิตใจนะครับมันจะมีอะไรบ้างนอกจากนั้นกุรอานก็ได้กำหนดสิ่งจำเป็นที่เราต้องเตรียมเช่นเดียวกันคือระมัดระวังตัวเรานะครับจากการที่จะกระทำสิ่งที่เป็นนอกเสียหรือเป็นการฝ่าฝืนหลักการอิสลามทุกประเภทอัลลอฮ์ได้บอกว่าฟะมันฟะรฎะฟีฮินัลฮัจญ์ฟะลารัฟะซะวะลาฟุซูเมื่อได้กำหนดเข้าสู่วาระการทำฮัจญ์แล้วลารัฟะซะไม่มีการสมสู่ไม่มีการร่วมหลับนอนหรือสื่อในความหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้วะลาฟุซูกะและไม่มีการละเมิดใดๆละเมิดอะไรละเมิดหลักการฟุซูกะละเมิดหลักการกอลามิกซัมวะไกรวาฮิดินอานิบนิอับบาสบรรดาลูกศิษย์อิบนุอับบาสเลยท่านได้รายงานจากอิบนุอับบาสที่ได้อธิบายคำว่าฟุซูกตรงนี้แปลว่าอัลมาอซีและฟุซูกไม่มีการละเมิดใดๆอิบนุอับบาสยกเว้นละเมิดนี่หมายถึงว่ามาอซีคือมาอซีการฝ่าฝืนการกระทำความผิดผิดหลักการผิดคำสั่งสอนของอิสลามทุกประเภทوقال محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر كان ابن عمر يقول كما فسوق الفسوق ما أصيب بي ما أصيب من معاصي الله صيدا أو غيره فسوق منك ما جنى سنتيته كرتهم ثم إن معاصي إن كان فافو إلا موت خطيتي الله تمرواي ما وجد الرئيس لا سب صيدا أو غيره فرئيس ล่าสัตว์นี่เป็นข้อห้ามสำหรับคนที่ทำฮัจญ์ขณะครองอิหรอมโดยเฉพาะเป็นข้อห้ามแต่เวลาอื่นทำได้ล่าสัตว์ได้อยู่ที่ประเทศซาอุดีแล้วจะอยากจะไปยิงนกยิงกวางทำได้แต่ถ้าครองอิหรอมไปทำอุมเราะห์ไปทำฮัจญ์นะและขณะที่ครองอิหรอมเนี่ยไม่ได้เลยแม้กระทั่งชี้ให้คนอื่นล่าก็ไม่ได้แต่ถ้าคนอื่นไปล่าแล้วเอามาให้เรากินเนี่ยได้ฮะได้แต่ถ้าหากว่าเรามีกวางแล้วเราครองรอมเองครองไม่ได้ยิ่งเสียรอมเลยต้องมีดังต้องเสียดังทีนี้ล่าสัตว์นี่หมายถึงว่าสัตว์บกนะครับแต่ล่าสัตว์น้อมล่ะได้ไหมได้ล่าสัตว์น้อมเนี่ยได้สำหรับคนที่ทำฮัจญ์ครองฮัจญ์อินนัลละกุมซัยดุลบะฮรวะตะอามุมะตาอัลละกุมวะลิชชัยยาระฮะฮริมะอะลัยกุมซัยดุลบะฮริมะดุมตุลฟุรุมะก็เป็นที่อนุญาตสำหรับคนที่ครองอิหรอมหรืออุมเราะห์หรือฮัจญ์เจลาตกปลาเนี่ยเช่นนั่งเรือไปนี่ตกปลาได้แต่ล่าสัตว์บกนี่ละที่ไม่ได้นะครับเอาไปรู้เรื่องหรือข้อผิดอื่นๆเช่นเดียวกันเช่นการตัดเล็บตัดผมใส่น้ำหอมสวมหมวกปิดบังศีรษะก็เป็นข้อห้ามทั้งสิ้นสำหรับคนที่ครองอิหรอมเนี่ยที่บอกว่าเวลาผู้สู้กับอิบนุอุมัรบอกว่าหมายถึงว่าที่เป็นข้อห้ามสำหรับผู้ครองอิหรอมโดยเฉพาะนะครับแล้วก็อันที่อิบนุอุมัรได้มีท่านสนะอีกท่านสนะหนึ่งซึ่งรายงานโดยท่านนะตัวอักษรเดียวกันท่านอับดุลฮะมัดกล่าวว่าอัลฟุซูกุอิติยานุมะอาซิลลาฮิฟิลฮัรฟุซูกคือการฟุซูกนี่คือการอิติยานการกระทำมะอาซิลลาฮ์ความผิดการละเมิดขอบเขตของอัลลอฮ์นั้นฟิลฮารอมในขอบเขตของฮารอมเนี่ยที่บอกว่าเมื่อเข้าถึงขอบเขตของฮารอมเนี่ยแล้วฟุซูกไม่อนุญาตที่จะกระทำความผิดใดๆเลยนะครับوقال آخرون مثلا نحن بقول الفسوق هنا الشباب الفسوق هنا لو كان دا كان بنام كان فيه يبخاي ما يسوفا ما يسوكم ابن عباس بيها يتسنع ني طرام ابن عمر لكن لقى خوضي أهل حديثة النبي صلى الله عليه وسلم في النبي لك لعوى شباب المسلم يعني بلد البخاري نكرة شباب المسلم فسوق وقتاله كفر شباب كان دا ترنام كمسلم تبقى فسوق وصوف وقتاله لا كان ثناء บอกแหวงการต่อสู้กันเนี่ยการฆ่ากันเนี่ยกุฟรุนเป็นกุฟรเป็นการปฏิเสธแต่ไม่ใช่กุฟรใหญ่นะเป็นกุฟรเล็กอันดุรห์มานอิบนุซัยด์อิบนุอัสลัมบินตะบะอีนบอกว่าอัลฟุซูกนี่ฮาฮูนาตัวนี้ฟุซูกนี่แปลว่าอัซบะฮุลิลอัศนามการเชื่อการเชื่อถวายสัตว์ที่ให้แก่เจ้าเวทให้แก่รูปปั้นให้แก่เจ้าเวทนะครับทำไมเพราะสมัยอาหรับก่อนนู้นก่อนที่จะครองอาหรับก่อนที่จะไปทำให้เนี่ยก็ไปขออนุญาตเจวิตเจวิตที่เขาบูชาสักการะกันไปถวายก่อนแล้วก็ขออนุญาตปีนี้จะไปทำให้ไหนนะจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็จัดฉลากด้วยแล้วก็ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องปลดสำหรับผู้ศรัทธาที่ต้องปลดมันก็กลายเป็นเรื่องที่ไม่หมดนะครับไม่หมดสิ้นจากประชาชาติอิสลามดังที่ท่านนบีเคยกล่าวว่าเรื่องนี้มันคงจะอยู่ในประชาชาติของท่านคือเรื่องการดูดวงดูดาวอย่างนี้นะผมก็จะมีอยู่ตลอดมันก็เป็นเรื่องหรือเป็นพฤติกรรมที่มีเชื่อแห่งการเชื่อในจิตหรือเชื่อในสิ่งที่เป็นเจวิตแต่ก่อนเขาไปปรึกษาเจวิตไปถวายเจวิตแล้วก็ถามขออนุญาตจะไปหรือไม่ไปเดี๋ยวนี้ก่อนที่จะไปทำให้มีไปหาหมอดูดีไหมปีนี้ไปดีไหมเหมาะไหมหรือจะไม่ไปหาหมอดูนี่ก็ไปต้นตะเกียแล้วก็ไปถวายไปอะไรเนี่ยก็เหมือนกับเป็นการขออนุญาตบ้านเราก็มีประเทศเรามีก็มีเยอะแบบนี้ถึงปัจจุบันนี้ก็มีซึ่งมันเป็นพฤติกรรมแห่งการตั้งภาคีกับพระเป็นเจ้าที่เราเรียกว่าชิริกนะครับชิริกต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่ากล่าวบอกว่าอัลฟุซูกตะนารุซุบิลอัลฟุซูกคือการล้อเลียนด้วยนามด้วยชื่อตะนารุซล้อเลียนด้วยนามด้วยชื่อซึ่งนี่มันอันตรายมากนะครับสำหรับเราเนี่ยคนไทยนี่นะพูดเล่นเยอะลูกเล่นเนี่ยก็เยอะแต่พอไปทำค่ายเนี่ยไม่ค่อยระมัดระวังขณะที่คอยรอมกันอยู่นะครับโอ้โหเรื่องทะลุนี่นะไม่ใช่เรื่องฮารามพูดเล่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องฮารามแต่ตอนที่รอมเนี่ยต้องระวังหน่อยพูดเล่นบางอย่างนี่นะมันไม่ได้อยู่ในขอบเขตข้อห้ามพูดเล่นนะมันไม่ใช่ข้อห้ามแต่ถ้ามันเข้าสู่ขอบเขตที่เป็นข้อห้ามในอิสลามเช่นจะเป็นโกหกหรือเนี่ยเป็นล้อนเป็นการแล้วเรียนมันไม่เพียงความผิดธรรมดาแล้วเป็นความผิดขณะครองฮารอมในขอบเขตฮารอมซึ่งจะมีผลกระทบต่อการทำฮัจญ์ของเราลงทุนเป็นแสนไปทำพันนะครับพันเนี่ยอาจจะโมฆะไปเลยเสียไปเลยเพราะชอบล้อเล่นกับคนนั้นล้อเล่นอย่างนั้นไอ้เตี้ยไอ้โดนไอ้นุ่นล้อเลียนซึ่งบางชื่ออาจจะเป็นชื่อที่เขาใช้กันแต่เราไม่ได้ใช้เพื่อเรียกเขาใช้เพื่อล้อเลียนเขาหรือล้อเล่นกับเขาซึ่งเป็นพฤติกรรมที่อิสลามห้ามนะครับเรียนดิษฐ์การให้ระมัดระวังนะครับตอนไปทำฮัจญ์ที่เราพูดอย่างนี้ขอบเขตที่อิสลามเนี่ยมันเคร่งคัดขนาดนี้เนี่ยฮัจญ์เนี่ยไปทำให้เนี่ยคนที่ด่าแบบหยาบคายจนกระทั่งคนที่ด่าศาสนาก็ยังมีด่าศาสนาเนี่ยก็ยังมีไม่รู้คนประเภทนี้เนี่ยเขามีจิตสำนึกหรืออีมานตรงไหนที่ได้นำตัวไปสู่สถานที่ตรงนั้นแล้วนะครับแต่ก็ยังระงับลิ้นยังระงับอารมณ์ไม่อยู่ผมเคยได้ยินเลยนะครับหน้ากาบ้าเลยกำลังตะวันกันอยู่ก็ตอนตะวันนี่มันมีเบียดมีความเห็นที่มันขัดแย้งกันไอ้นี่มันเหยียดเท้าใช่ไหมต้องระมัดระวังต้องระงับอารมณ์อีมีคนทำขนาดตะวักกันอยู่นี่ก็ยืนขอดูอ่ะคนก็กำลังตะวักอยู่แล้วมียืนต่อหน้ากาบ้านติดกับกาบ้านนะดูอ่ากันอยู่ แน่นอนมันจราจรมันต้องขัดข้องก็มีคนมาบอกไอ้เนื้อนุ่นนี่เอาขนโอ้นุ่นเนี่ยมาขวางคนนู้นเนี่ยเป็นควายเปล่าแต่เขาไม่ใช้คำควายนะว่าบัจระแปลว่าวัวแต่วัวที่นี่มันสุภาพนะวัวมันสุภาพไม่เหมือนควายมันนู่นนี่มันควายเปล่าตรงกับมึงนั่นแหละควายหน้ากาบ้านเลยอัลลอฮฺอัลลอฮฺเฮ้ยก็ก็นี่กำลังทำไอ้บ้านนี่ตอนหน้ากาบ้านแล้วก็ต้องระวังนะครับมันยุ่งบางอย่างแต่ยังมีการที่ไปให้น้ำหนักกับท่านสารนาทีบอกว่าฟุ้งเนี่ยคือมาสีทั่วไปการฝ่าฝืนทั่วไปวันละวีนก้อนฟุ้งก็หาหุ่นالذين قالوا الفسوق هاهنا هو جميع المعاصي الصواب منه بندا تسناتي بغو فسوق رميك جميع المعاصي معصية ثم كان ذا بمنه الصواب منهم فانتو تنمي لكبوتني نكب لقى ابن كثير بيقان حديثة النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي نكلا واحد من الحزبان ضد إمام بخاري المسلم صحيحين رنا لهم أبو حازم كتبه أبي هريرة كتب النبي صلى الله عليه وسلم كعوة من حج هذا البيت فأيتي بي حج تنو بيت نيت باني في باره أولانيا كأيتي بيت هم حج ليس تعبين أني فلم يرفث دويكي ميدي ميدي كم رفثني رأبك كم احتبه في بايويني ميدي ويني تنسو ميني كان دوت لعنه ويني ولم يتسوط لميدي ميقام في بيدي لوي خرج من ذنوبه ได้ออกจากมนทินซุนูบิฮิความผิดที่เป็นมนทินว่าได้ออกถูกถอนตัวจากมนทินของตนกะยะมีวะลาดะตุอุมมุฮูเสมือนออกจากมดลูกเสมือนช่วงที่ออกจากมดลูกของมันดาช่วงที่ออกจากมดลูกของมันดานี่นะเพิ่งเกิดนะมีอะไรบันทึกไหมเคยโกหกไหมเคยนินทาไหมเคยใส่ร้ายเขาไหมเคยทำจีนาดูบุรีทำอะไรไหมไม่เคยอะไรเลยเนี่ยคนที่ทำฮัจญ์เสร็จแล้ว หกวันเรียบร้อยแล้วเนี่ยสภาพสถานะของเขาเนี่ยในด้านการบันทึกความผิดต่างๆเหมือนสถานะเด็กแรกเกิดนะครับว่าเราจีบาลาฟิลฮัจญ์นี่ก็เป็นเรื่องที่สำคัญและไม่มีการวิวาทหรือโต้เถียงใดๆซึ่งฮัจญ์ในการทำฮัจญ์เรื่องญิบาลคือการวิวาทหรือโต้เถียงนี่มีสองทัศนะฟีฮิกอูลันมีสองทัศนะนะครับอะฮะดุฮูมาทัศนะแรกولا مجادلة في وقت الحج في مناسكه ما هي مكان توتيان مكان لا يولا إن كان كم حج ركنا بتبع ساسنكي ساسنكي مناسكني ساسنكي مناسك ساسنكي وقد بينه الله تعالى أتم بيان ووضح الله سبحانه وتعالى بأكيد بعيرني أتم بيان يعني شجعان ووضحه لشيء كان أكمل إيضاح ينشتين في اليوم قال ابن أبي نجيح مش نجيح عن مجاهد ولا جدال في الحج قال لا شهر ينشأ ولا جدال في الحج قال لا شهر ينشأ ولا جدال في الحج خمين الطبلة خمين أو أطبل เกินมันไม่เกินนะคือข้อความของอิบนุกะซีรเนี่ยยาวมากถ้าจะมาอ่านนี่ก็ต้องใช้อธิบายอายะห์นี้อีกสักสองสามเดือนก็เลยต้องสรุปบางประโยคที่นะที่ไม่ต้องการนะสังเกตหน่อยก่อนนี้เกินไปนะครับเกินจากที่เราได้สรุปไว้ก็كم وطوتي أمري جدال دونين قال لا شهر ينشأ ولا جدال ما يتوى ما يهيني كان لين لا طوتي أمري كان لين أرى يطوتي أمري كان لين فقانون هم يتيكي وكبرين كان لين ديان حرام ะครับเดือนฮารอมเนี่ยอธิบายไม่ใช่ไหมว่าเดือนแต่ที่นี้กี่เดือนสองเดือนในบรรดาสองเดือนนี้มีกี่เดือนสี่เดือนที่เดือนฮารอมเดือนอัชรุลฮุจญะฮ์เดือนซุลฮิจญะฮ์แล้วก็เดือนซุลกอดาซุลฮิจญะฮ์มุฮัรรอมแล้วก็รจับสี่เดือนนี่คืออิสลามที่อัลเลาะห์ได้กำหนดไว้แต่สมัยญะฮิลิยะฮ์เนี่ยช่วงเดือนที่ต้องห้ามนี่นะเขาไม่ทำสงครามเขาไม่ทะเลาะเบาะแว้งแต่จะมีบางเผ่าที่ต้องการไปบุกเผ่านู้นน่ะเผ่านู้นน่ะปีนี้เขาเลี้ยงแพะเขาเยอะเดี๋ยวไปลักเขาหน่อยลักเป็นไงมันเดือนมุฮัรรอมเดือนมุฮัรรอมไม่ได้เขาบอกว่าเนี่ยช่วงฮัจญ์เนี่ยตอนเขาไปทำฮัจญ์นะเขาจะมีหมายนัดกับคนหนึ่งซึ่งจะเป็นหัวหน้าเผ่าเป็นหัวหน้าเผ่านี้จะมีหน้าที่หรือมีสิทธิในการที่จะเลื่อนเดือนฮารอมต่างๆเดือนมุฮัรรอมของปีนี้นี่ขอเลื่อนไปนะใครเป็นเดือนซะฟอรแล้วกันเพราะต้องรีบไปทำเรื่องทำนี้อ่ะจ่ายก่อนพอจ่ายแล้วเนี่ยเราจะขึ้นตอนจำฮัจญ์เนี่ยขึ้นประกาศข้าพเจ้าขอประกาศว่าเดือนมุฮัรรอมปีนี้เนี่ยเลื่อนไปเรื่องจะได้เผ่านู้นมารับดีแล้วขอเลื่อนจะได้ไปเล่นงานช่วงนู้นแต่ก่อนนู้นคือสังคมยะฮิลียะห์แบบนั้นไงเพราะว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำหลักการอิสลามที่สร้างความเรียบร้อยในสังคมอาหรับทั่วไปเนี่ยรู้คุณค่าของอิสลามเนี่ยด้วยการเปรียบเทียบระหว่างระบบของอิสลามกับระบบยะฮิลียะห์เลอะเทอะทุกประการมันมีอะไรเลอะเทอะมากกว่าการนำฮัจญ์แบบนี้เนี่ยและมีการซุกเดือนซุกเดือนมากกว่าซุกเดือนตะวาฟกันนะตะวาฟผู้หญิงไม่ใช่ตะวาฟเนี่ยถ้าตะวาฟเอาแบบสุดยอดตะวาฟเนี่ยต้องเปลือยกายเป็นตะวาฟแบบเปลือยกายยาฮิลียะห์เนี่ยไม่ใช่จริงๆนะพอท่านนบีมาเปลี่ยนแล้วถึงต่อตอนนี้นะจะเห็นเนี่ยคนที่มีผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยนะที่เขาได้ผลประโยชน์ตรงนี้เนี่ยไม่ยอมให้นบีทำงานทำไมล่ะรู้แล้วว่านบีเนี่ยจะมายกเลิกไอ้ความเลอะเทอะหมดเลยพี่น้องก็ต้องรู้ในทุกสถานการณ์ทุกสมัยทุกสถานที่เมื่อมีระบบเลอะเทอะและมีคนที่จะมายกเลิกไอ้ความเลอะเทอะเนี่ยต้องมีปัญหานะมันอยู่ที่ว่าคนที่จะมายกเลิกความเลอะเทอะในต้องยินเนี่ยและต้องโปร่งใสและบริสุทธิ์ในหลักการและอุดมการณ์ตนนะครับอย่าเลอะเทอะเหมือนเขาไม่อย่างนั้นชาวบ้านเขาไม่เอาพอเลอะเทอะก็เหมือนเลอะเทอะแต่เธอเลอะกับเธอมันก็ไม่ได้เรื่องนะครับثم ذكر كيفية ما كان المشركون يصنعون في المشي قال ربو مجاهد يبير ربو كي بيبوغ مشركين بيقرتهم ذين تعليم دين الذي ذمهم الله دين شو الله سبحانه بيتمي اتكام خونخو اتكام خوني ولا خوت الليم دين من قم يتوتين خالين اي لين لين ديني ما ناي เลื่อนปีนี้ไม่ได้เอาขอเลื่อนแค่เลื่อน15วันเองเลื่อนเองซุบๆไปหน่อยตรงนี้จะได้นุ่มก็เมื่อขณะครองรอมอยู่บริเวณกาบะห์หรืออยู่มีนาญาระบาดกำลังโตเถียงกันอย่างนี้อัลลอฮ์ก็ไม่อยากให้ผู้ศรัทธาเมื่อปฏิบัติหรือประกอบพันธ์เนี่ยให้มีลักษณะเหมือนสมัยใหญ่เลยไม่ได้นะอาตมาเนี่ยมาโตเถียงมาวิวาทกันแบบสมัยใหญ่เลยตอนก็ทำกันอย่างนี้เนี่ยไม่ได้นะครับابن جرير بقوا وقد اختار ابن جرير وبيلية كثلاثي بقوا أن المقصود خم عيك خم ولا جبال قطع التنازع في مناسك الحج والله أعلم قطع التنازع ما يتموى ما يهيني كوام خديان ما يريد كان تطيب سنتك الحج لما يهيني อิบนุญะรีบอกว่าเนี่ยอัลลอฮ์ได้ตำหนิพวกเขาพวกมุชริกีนเขาสมัยนู้นเนี่ยเขาทำฮัจญ์เขาก็มาเลื่อนเดือนกันอย่างนี้นะแล้วก็โต้เถียงกันวิวาทกัน อิบนุญารีก็บอกว่าแสดงว่าอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้เราทะเลาะวิวาทหรือโต้เถียงหรือขัดแย้งในเรื่องที่เกี่ยวกับฮัจจ์ให้เราปฏิบัติศาสนาที่ให้เราประกอบฮัจจ์โดยไม่มีความขัดแย้งใดๆระหว่างผู้ประกอบพิธีฮัจจ์แต่มีด้วยกันอีกสองเอาที่สามأن المراد بالجبال هنا المخاصمة. خلوا جبال دميتي نبيتي الله بقوة لا جبال ميني كان هواك لكان الحج في مخاصمة في كان طلق بقوان عن عبد الله بن مسعود بن مزعود ليكم أكبركم أيامي بكلام قال أن تماري صاحبك حتى تغضبه لا جبال من حج مي أمياء بيطوتيا ทำกันอิบนาบอิบนาซูดได้อธิบายขยายความบอกว่าดีบ้านตรงนี้หมายถึงว่าตูมารีเถียงเพื่อนสิขณะทำฮัจญ์เถียงเพื่อนท่านฮัตตาตูดีบังหุจนกระทั่งเพื่อนท่านเนี่ยโมโหกับท่านแค่เนี้ยเป็นข้อห้ามแล้วนั่งรถนั่งรถกันนะไปมีนะกลับไปกับเราอุ้มมาลับไปกลับไปเฮ้ยดูนี่อะไรนี่โอ้นี่รถคันใหม่โตโยต้ารุ่นใหม่ไม่ใหม่นี่เป็นเก่าปีดีแล้วใหม่นะฉันเนี่ยนะใหม่นะไม่ใหม่นะมึงโง่บ่าไม่เรื่องใหม่ไปไปอะไรตัวเถียงจะเรื่องยี่ห้อรถอันนี้ยกตัวอย่างนะแต่มันน้อยกว่านี้ก็มีเลยมันต่ำต้อยกว่านี้ก็ยังมีนะครับตัวเถียงกันในเรื่องที่มันแย่กว่านี้ก็ยังมีนะครับนี่ไม่ได้อันตุมาเรียสอยบักเถียงกับเพื่อนท่านเนี่ยฮัตตาตุ้งดิบะหูจนกระทั่งทำให้เพื่อนท่านเนี่ยโมโหตุ้งดิบะเนี่ยท่านจุนเจริญงามดีละเวรงานที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าเนี่ยฮะดีษนี้มีคุณค่านะครับสำหรับคนที่จะทำฮัจญ์อย่างครบถ้วนนบีได้บอกว่ามันกุดามุสุตะฮูوسلم المسلمون من لسانه ويده من قضى نسكه وسلم المسلمون من لسانه ويده غفر له ما تقدم من ذنبه كايتي باتيبا فسنكي كونخان في طقف حجنا وسلم المسلمون دوئتي بندى مسلمين رب قام طلاب حي فيما مسلم خوني رب قام طلاب حي من لسانه تقلم كونخاو ويده لم كونخاو หมายถึงไม่ได้เอาลิ้นหรือมือเนี่ยไปละมือสิทธิของพี่น้องมุสลิมของเขาคนเหล่านี้เนี่ยที่ทำฮัจสมบูรณ์แบบนี้ทำให้แล้วจะคนอื่นไม่ได้รับผลกระทบไม่ได้รับความเสียหายจากลิ้นและมือของเรานี่นะองค์ที่เราละหุมาจะตัดดันยันดันดีจะได้รับความอภัยโทษต่อความผิดของเขาที่ได้กระทำตลอดอดีตก่อนหน้านี้อีกทำมาตลอดอดีตมีอายุ60ปี70ปีเราไปทำฮัจญ์แค่6วันระงับอวัยวะต่างๆโดยเฉพาะลิ้นและมือในสิ่งต่างๆที่เป็นการละเมิดต่อพี่น้องเขาเนี่ยนะอันนั้นถือว่าเป็นชัยชนะอันดีเลิศสำหรับคนที่สละเวลาไปทำฮัจญ์จะสังเกตนะครับพี่น้องว่าอัลกุรอานตรงนี้เนี่ยได้พูดถึงข้อห้ามใช่ไหมพูดถึงสิ่งดีไหมบอกว่าคนที่ทำฮัจญ์ต้องละหมาดนะคนที่ทำฮัจญ์ต้องทำบุญนะต้องซะดะเกาะห์นะคนที่ละหมาดพูดไหมไม่ได้พูดทำไมล่ะหลักเกณฑ์ของอัลอิสลามเกี่ยวกับข้อแนะนำที่จะให้แก่มนุษยชาติเพื่อระบุสิ่งที่ควบคุมพฤติกรรมได้ง่ายแต่สิ่งที่เป็นที่รู้กันและสิ่งที่ปฏิบัติง่ายเนี่ยอันนี้ก็จะมอบให้เราเข้าใจกันเอง และสิ่งใดๆนะครับที่มันจะมีความสำคัญที่ต้องรู้ต้องศึกษามากกว่าอย่างอื่นคือข้อห้ามไม่ใช่ข้อสั่งข้อห้ามเพราะฉะนั้น قد ما يساكو انك مهنكا قد ما يساكو انني نيكاد ربو اللي انني ما يدي سنكم تريتي بكور لي سنكم دون ركسا ويني نكتر طعن انني بابا تم تم ينني دون لئي تم ينني دون ينني ستتمي خوهم تتم ينني بيت كتر طعن تاوينا لما ريات انئونينا اني ما فراوني فتي باب دوي دوي دوي ويكرا ليا لكا เดี๋ยวความบุญพินิจของเราเช่นเดียวกันฮัจจ์สำคัญที่เราต้องหลีกเลี่ยงสำคัญที่เราต้องหลีกเลี่ยงคือข้อห้ามกับข้อดีนี่นะมันเยอะมากแล้วแต่คนที่จะปฏิบัตินี่ก็อาจจะปฏิบัติไม่เหมือนกันคนอาจจะไม่หมัดเยอะบางคนจะไม่หมัดน้อยเราก็มอบไปเช่นเป็นที่รู้กันเป็นที่รู้กันนี่ก็เป็นสิ่งที่อุลามะฮ์ได้เคยก็เถียงกันหน่อยว่าอันไหนในอิสลามสำคัญกว่าคือรักษาการลดข้อห้ามรักษาการระงับข้อห้ามไม่ปฏิบัติข้อห้ามหรือรักษาการปฏิบัติคำสั่งอันไหนที่สำคัญกว่าเช่นอันไหนสำคัญกว่าการที่เราจะไม่กินริบาหรือการที่เราจะแสวงหาริสกีที่ฮาลาลนั่นแหละอันไหนที่สำคัญกว่าอุลามะฮ์ส่วนมากบอกว่าที่มีความสำคัญกว่าและมีน้ำหนักมากกว่าและมีความจำเป็นมากกว่าคือการงดสิ่งฮาลาลเพราะการงดสิ่งห้ามเนี่ยไม่มีการเปรียบเทียบงดนี่จะเป็นงดหมดแต่การปฏิบัติตามคำสั่งนี่นะเท่าที่กระทำได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่ามาอัมรตุกุมบิอัมรินฟะตูมินฮุมัสตะฏตุวะมานะฮัยตุกุมอันฮุฟะจิตัลบุชินดีข้าได้สั่งให้พวกเจ้าปฏิบัติพวกเจ้าก็ปฏิบัติตามความสามารถแต่สิ่งที่ข้าได้ห้ามพวกเจ้าไม่กระทำพวกเจ้าจงอย่ากระทำให้ห่างไกลไฟตัวนี้ไม่ห่างไกลหมายถึงว่าเรื่องฮารามนี่มันไม่มีประนีประนอมเขาทำนิดนึงมันไม่ไหวมันเลิกไม่ได้ผมบอกว่าเตือนพี่น้องอะไรที่รู้แล้วว่าเป็นข้อห้ามนะพร้อมเด็ดขาดได้ละการอิสลามตรงนี้ไม่เหมือนละหมาดฟักดูเนี่ยท่านยืนไม่ไหวไฟไม่ติดไม่ไหวเนี่ยอิสลามยังมีข้ออนุโลมยืนไม่ไหวเนี่ยนั่งไม่ไหวเนี่ยนอนเห็นไหมมีข้ออนุโลมเยอะแยะในเรื่องฟักดูในเรื่องคำสั่งแต่เรื่องข้อห้ามขอไม่ละหมาดเลยเรื่องไม่ได้ไอ้ข้อห้ามไอ้ดีนาเนี่ยขอนิดหน่อยดื่มเหล้าขอคนเดียวบุหรี่โอ้โหสายที่ปาดไปแล้วเนี่ยคุยกับขั้นหนึ่งนะก็เป็นคนธรรมดาแต่ไม่เป็นความรู้ในสิ่งที่อันตรายนะครับแล้วที่ผมบอกว่ามันรุ่งอันตรายมากแต่ก่อนในอดีตเนี่ยเป็นข้อพูดถึงตัวเองอะว่าเป็นคนที่ทำความชั่วทุกอย่างเลยอะเสพติดยาเสพติดอะไรทั้งหมดและที่หลังก็ไปออกดาวะแต่ที่ยังติดอยู่ก็คือเรื่องบุหรี่ก็เตือนเขาบอกว่าท่านเนี่ยมางานกุศลแล้วก็เป็นคนอย่างนี้ก็ต้องมีความหวังว่าท่านจะรับคำเตือนเพราะว่าอย่างนี้มันถึงดีแล้วนะแต่ก่อนมันถึงอย่างนี้โดยนี่แค่บุหรี่นะนี่คำพูดของคนที่ออกดาวะนะครับผมไม่แปลกใจรู้เรื่องบุหรี่ของพี่น้องดาวะเนี่ยเขามีทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ระดับแกนนำในประเทศไทยอย่างเดียวนะแต่ที่อื่นไม่มีนะที่อื่นไม่มีนะดาว่าบ้านเราเนี่ยพอไปดาว่าข้างนอกเนี่ยดูบุหรี่ไม่ได้ดูบุหรี่เด้งเลยนะไปแอบสูบบุหรี่กันอ่ะไปปากีอินเดียซาอุดีเนี่ยต้องแอบสูบบุหรี่ไม่ได้เลยใช่ไหมนะแต่บ้านเราเนี่ยสูบนอกมาฉีดเลยก็บอกเขาบอกว่าเนี่ยมันไม่ได้นะท่าน ท่านรู้เลยว่ามันอันตรายใช่ไหมมันตับยีร์ฟุ่มเฟือยใช่ไหมมันเป็นข้อห้ามใช่ไหมแต่ตรงนี้ของมันเหลือแค่นี้แล้วเรื่องนี้ประกอบด้วยคนยิ่งกว่านี้นะความเข้าใจแบบนี้ว่าไอ้เรื่องฮารามนี่จะมีปัญหาเหมือนเจรจานะจะเลิกบุหรี่นี่ก็เลิกฉันเลิกได้แต่ไม่อยากเด็ดขาดนะไอ้เหลือสักมวนหนึ่งสองมวนนะไม่น่าจะฮารามนะมวนเดียวสองมวนไม่น่าจะนิดเดียวเนี่ยที่จะไม่ได้นะครับและนี่เป็นความเห็นของมุสลิมบางคนที่ไปทำฮัจญ์และมองถึงไอ้เรื่องเล็กน้อยนะเช่นสุบุรีออกจากไม่ทันออกจากมัสยิดฮารอมนะครับจุดแหละไม่ต้องว่านะครับไอ้เรื่องจุดนอกมัสยิดฮารอมมัสยิดฮารอมนี่มันฮารามอยู่แล้วแต่ไอ้เรื่องที่นำบุหรี่เข้าไปในมัสยิดฮารอมกราบไหว้ชูดูในมัสยิดฮารอมแล้วก็มีสิ่งฮารอมสิ่งเหม็นๆติดอยู่กับตัวเนี่ยผมว่าเขามีส่วนปัญญาตรงไหนที่ใช้เป็นเหตุผลเข้าไปเฝ้าอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วนำสิ่งแบบนี้เนี่ยมันแค่กลิ่นนะกลิ่นปากเนี่ยนบีบอกว่าละกรบันนะมุสลิมนะแล้วในสิ่งที่ไม่ใช่ฮารามนะหอมกระเทียมฮารามไหมกินหอมกระเทียมนี่ไม่ฮารามนะแต่กินแล้วเนี่ยได้กินที่ปากนะอย่าให้เข้ามาสีบซะกรรมการต้องดูแลด้วยบางครั้งอย่าเลี้ยงก็เอาหอมมามาเลี้ยงที่มาสีบหอมมานะมาเลี้ยงที่มาสีบนี่แค่กินหอมอยู่ในดีกว่าไม่ให้เข้ามาสีบแต่พอจะนี่มันจะกินหอมนะยิ่งกว่านั้นอีกเหมือนไม่ก็พี่น้องดูหนิผมว่าหนิเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเดี๋ยวนี้เขาไปหลอกชาวบ้านเขาไม่ดูบุรีก็ดูบาลากูเพราะบาลากูเดี๋ยวนี้เนี่ยสารพัดสารพาเลยอันนี้ทั้งสตรอเบอรี่ไม่ใช่สตอนะสตรอเบอรี่มีทั้งแอปเปิ้ลอัลลอฮ์เนี่ยฮาลาอิบอุบายของชัยฏอนนะหลอกลวงให้วิสวงในความผิดต่างๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ดูไอ้เรื่องนี้เนี่ยศาสนาได้ว่าท่านนี่อัลลอฮ์ไม่ได้ท่านนี่อัลลอฮ์ไม่ได้ระบุเรื่องความดีนะให้ทำความดีอย่างนี้อย่างนี้แต่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้เกินไว้ด้วยเพราะส่วนความดีเนี่ยที่พวกท่านจะสะสมนี่เป็นตรงห่วงว่ามาตะฟาลูมินไคริยาลัมุลลอฮ์ส่วนที่เป็นความดีที่พวกเจ้าได้ปฏิบัติกระทำนี่นะยาลัมุลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงรู้ยิ่งหมายถึงว่าไม่ต้องกลัวนะของดีเนี่ยอัลลอฮ์นัดหมดไม่พลาดไม่หายไม่ลืมไม่เผลอนะมันไม่ใช่ว่าคะแนนเลือกตั้งนะหรือกลัวว่าคะแนนเสียคะแนนได้คะแนนเลือกคะแนนไม่โหวตไม่เอาสำหรับอัลลอฮ์นี่ไม่มีเผลอไม่มีลืมนะครับที่ท่านได้กระทำแม้กระทั่งสิ่งที่เราไม่ได้คาดว่ามันเป็นความดีไม่ได้คาดว่ามันเป็นความดีอัลลอฮ์จะบันทึกให้แม้กระทั่งเรื่องที่เป็นความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่มันไม่เป็นผลบุญเรารู้ว่ามันไม่เป็นผลบุญแต่อัลลอฮ์ก็จะบันทึกให้ด้วยความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮ์บอกว่าไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องกังวลนะความดีนี่อัลลอฮ์ได้บันทึกไว้อัลลอฮ์ทรงรู้ไว้ดีรู้อย่างดีพวกเจ้าไม่ต้องกังวลนะครับความเมตตาของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วันกิยามะฮ์เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องที่เราได้สะสมไว้โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่มีความเป็นเสด็จเป็นต้นมาบางช่วงความพักช่วงดีๆนี่นะพี่น้องตรงนี้พยายามสะสมเรื่องสมัยเยอะขึ้นมาแม้กระทั่งเรื่องเล็กน้อยนี่นะครับพี่น้องอย่าประมาทหะดีษบทหนึ่งนะครับจะบอกถึงสิ่งที่เราเนี่ยสิ่งที่เราอาจจะประมาทหรือไม่ความสำคัญค করে وتزودوا فإن خير الزاد التقوى والتقون يا أولي الألباب تزودوا هتريا شبيا تزودوا هتريا شبيا فإن خير الزاد التقوى شبيا في بلوت التقوى قام يمكرين والتقوني يتم يمكرين خاء يا أولي الرقوبا دعوني بنيانا الله قوله ابن كثير وما تفعل من خير يعلمه الله ابن كثير في باب البقوى لما نهوم عن إتيان القبيح قولا وفعلا ما الله سبحانه وتعالى هام رب رام بل لا تبتد قفي دي حينيا ما هي تبتد عن إتيان ما هي تبتد القبيح سنكيب قوانشوة قولا وفعلا ما يجب أن تهي كم يجب أن تبتد كم حسهم على فعل الجميل ما هام الله سبحانه وتعالى قيا سنب شنوني هاي كرفان سين في دينام وأخبرهم لباقب خدوي أنه عالم دي وفعل دمي سنروجين وسيجزيهم لدى طابتان فوق حول أو ننتي كرفان خمدي أوفر الجزاء ينقوان خوان لدى طابتان فوق حول ينقوان خوان يوم القيامة نوم القيامة باق لك في نوع อันนี้เป็นอาคีดาสำคัญที่เราต้องคำนึงไว้ในจิตใจอย่างตลอดกาลทำดีอัลลอฮ์รู้เป็นสุภาษิตนะครับที่คนที่หลักผู้ใหญ่ที่อาบัติเขาจะสอนคนบอกว่าคำอะไรนี่ไม่ต้องกังวลนะอัลลอฮ์รู้แล้วอัลลอฮ์รู้แล้วไม่ต้องว่าไม่ต้องกังวลนะว่าคนนู้นรู้คนนี้ไม่รู้คนก็ต้องประกาศให้ดีนะอ่านชื่อให้ชัดนะทำไปแล้วนี่นะมันจะเป็นยังไงเนี่ยดีเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไอ้คำว่าดีหรือผลบุญเนี่ยมันไม่ได้อยู่ตรงนี้ไม่ได้อยู่ตรงที่ว่าคนเนี่ยมันรู้ไม่ใช่เลยดีเนี่ยมันอยู่ที่ว่าสุภาพนะหัวตาเนี่ยอัลลอฮ์เนี่ยทรงรู้แล้วถ้าเราทำแล้วจริงๆเนี่ยอัลลอฮ์รู้เรารู้ว่าเราทำจริงทำดีจริงหรือทำดีไม่จริงนะครับเนี่ยอัลลอฮ์ก็รู้เช่นเดียวกันมันก็มีเป็นนัยยะอีกนัยยะหนึ่งว่าเราจะสาลูมินค่อยดีมีอัลลอฮุลลอฮ์ความดีที่พวกเจ้าทำเนี่ยอัลลอฮ์รู้ยิ่งหมายถึงว่าถ้าเราความดีแล้วมันไม่ดีเนี่ยอัลลอฮ์ก็รู้เหมือนกันอัลลอฮ์ก็รู้เหมือนกันไอเราที่ไปหลอกชาวบ้านในว่ามันดีเนี่ยแต่ก็รู้ว่าจริงเนี่ยมันไม่ดีหรอกจริงๆเนี่ยลึกๆเนี่ยมันไม่ดีไอ้มัตระวะว่าต้องมุ่งว่าจะเจวดูฟะอินนะค่อยรักษาดิตะกว่าจงเตรียมเสบียงแท้จริงเสบียงที่ดีเลิศคือตะกวาตอนนั้นฟิอานิบนีอับบาสอิบนีอับบาสอธิบายว่ากานอุนาสุยัคฺรุจูนมินอะฮลิฮิมคนบางคนจะออกเดินทางทิ้งครอบครัวไลซะตมะอะฮุมอัจนิบะมันมีเสบียงเลยขณะเดินทางยะกูลูนะนะฮุจญ์บัยตัลลอฮิวะลายุตออิมุนะนะเขาบอกว่าเราจะไปทำฮัจญ์เรามุ่งไปทำฮัจญ์ให้แก่อัลลอฮ์นะอัลลอฮ์จะไม่ให้อาหารแก่พวกเราหรือออกจากบ้านตัวเองอยู่นะไม่ได้เตรียมอาหารไม่ได้เตรียมอะไรเลยนึกโดยตัวเองนึกว่าเนี่ยอัลลอฮ์จะฝากจะส่งอาหารมาให้บางคนเนี่ยเราไปทำฮัจญ์นี่นะครับแนวนี้ที่อัลลอฮ์ได้ตำหนิในกุรอานและในเรื่องที่เป็นการทำลายบาดาซึ่งเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์น่าจะรับรองนะน่าจะรับรองนะการที่จะตอบคุณจะมอบหมายต่ออัลลอฮ์เรื่องนี้เนี่ยมันมีเหตุผลเพราะพวกนี้ก็พูดด้วยเหตุผลเราไม่ทำฮัจญ์อัลลอฮ์จะไม่ช่วยเราหรืออัลลอฮ์จะปล่อยให้เราหิวกระหายตายเลยเหตุผลนะแต่อัลลอฮ์ก็ได้ตำหนิพวกเขาว่าแต่จะว่าดูไม่ได้นะต้องเตรียมเสบียงเช่นเดียวกันว่ากล่าวอัลลอฮ์แต่จะว่าดูนายกุฟูจูฮะกุมานินแนชให้เตรียมเสบียงโดยที่จะให้พวกเจ้าเนี่ยไม่ต้องเปลืองตัวกับคนอื่นไม่ต้องเปลืองตัวกับคนอื่นอย่ากุฟูอยู่ฮะกุมสำนวนสารับไม่อย่ากุฟูหมายถึงว่าให้หลีกใบหน้าของเราจัดการที่ไปขอชาวบ้านเขาในส่วนรักษาศักดิ์ศรีเป็นสำนวนรักษาศักดิ์ศรีไว้แนวนี้นะครับมันก็ถูกหยิบยกจากพวกตริกะซูฟีพวกนักตะวากุลไม่ใช่ตะวักุลนะตะวักุลอะไรมันตะวักุลเนี่ย แปลได้สองความหมายแต่ว่ากุลหมายถึงว่าพึ่งคนอื่นแต่ตะวักุลหมายถึงว่ามอบหมายใช่ไหมตะวักุลมอบหมายแต่ตะวักุลพึ่งฉันนี่นะไม่ถึงทำไมฉันพึ่งคนอื่นอันนี้ตะวักุลเนี่ยนักกินมาจากแต่แอกละช่วยกินกันตัวเองเนี่ยไม่ทำงานตัวเองเนี่ยไม่ทำมาหากินแต่รอให้คนอื่นมาป้อนพวกตริกัตเนี่ยมีคนหนึ่งมีอาคิดาแบบนี้มีอาคิดาแบบนี้ทำก็ไม่ทำไม่ทำอะไรเลยนะแล้วสุดท้ายเนี่ยมันถึงจุดแม้จะต้องไรบาดก็ไม่ทำทำมาหากินก็ไม่ทำงานเนี่ยไม่มีนะเอาทำไรบาดสิโอ้ยบาดนี่แม่บรรลุแล้วตรัสรู้บรรลุแล้วทำไมล่ะอัลลอฮ์คือกูกูคืออัลลอฮ์จะไปบาดาให้ใครกันมีแบบนี้ด้วยก็มีปรมาจารย์ที่ถึงขั้นถึงขั้นนี้เนี่ยจะไปบาดาให้อัลลอฮ์ได้ไงที่อยู่ในเสื้อนี่ก็คืออัลลอฮ์ฮัลลาจะพูดถูกประหารชีวิตมุตตัดเนี่ยฮัลลาที่อยู่ในเสื้อเนี่ยมาติจุบะติอินนัลลอฮ์ฮะอิบนาอารบีมีบทกลอนบอกว่าอย่าไปตำหนิพวกพุทธพวกคริสพวกนี้เขาบูชาอะไรกันบูชาเจ้าเวทนะไม่ใช่นะทุกสิ่งทุกอย่างนี่มันก็คืออัลลอฮ์จะบูชาอะไรนี่มันก็อัลลอฮ์อยู่หมดที่อยู่ในตัวอยู่ในทุกที่เนี่ยนี่ปริกัสซูบีตอนนี้ก็เลยถึงบรรลุเนี่ยไม่ต้องอิบาดะห์ไม่ต้องอะไรเลยนะไม่ต้องอะไรเลยแล้วจะถึงขั้นที่พวกญะบรียะห์เนี่ยก็มาจากพวกตริกะซูฟีเหมือนกันญะบรียะห์นี่ก็ทุกสิ่งทุกอย่างนี่นะอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วนี่มาแล้วที่ภูเก็ตมีแล้วกลุ่มเนี้ยทุกสิ่งว่าอัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วจะระงับตัวได้ไงถ้าทำยีนาดื่มเหล้าเนี่ยอัลลอฮ์กำหนดต้องหยิบไม่ได้แต่ก่อนมันมีชาวซุนนะห์คนหนึ่งไม่มีความรู้นะแต่มีความเป็นลูกผู้ชายพอได้ยินเหตุผลนี้นะมันก็ตบหน้าเลยตบหน้ามันเลยพี่เอ็นทำได้ไงเหนื่อยอย่างนี้แล้วกำหนดเวลานะสรุปนะสรุปคำตอบไม่ต้องพูดมากไม่ต้องใช้วิชาการไม่ต้องใช้วิชาการทำเลยถึงขั้นที่บรรดาตะบูอีนได้บอกได้ระบุเลยนะให้เตรียมเสบียงเตรียมอะไรบ้างข้าวมาใช้ดูจุดใดฟัตจาวดูให้เตรียมเสบียงอัดดักีฟังอัชวิกอัชวิกชวิกเนี่ยคล้ายมันเป็นแป้งกวนกับเนยแป้งกวนกับเนยอ่ะนะบ้านเรามันมีอะไรคล้ายชารูคล้ายเนี่ยซูจีอ่ะนะซูจีมันกวนนมวัลตาขนมหวานน่ะที่ข้ามาใช้อยู่ให้เตรียมแบบนี้นะแล้วมันไม่ขัดกับหน้าที่หรือไม่ขัดกับความสมถะหรือหน้าที่ของเราในการที่จะปฏิบัติศาสนาที่เปล่าเลยถ้ามันอยู่มันสอบเข้ากับคำสั่งของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ว่าแต่จะวดูจงเตรียมเสบียงอันมุจาฮิดอันอิบนุฮุมรมุจาฮิดเนี่ยนะที่อิบนุฮุมรบอกกล่าวอิบนุฮุมรบอกว่าอินนามินครามิรรจุลเป็นการที่มีใจบุญของชายคนหนึ่งการที่ชายคนหนึ่งคนใดเนี่ยมีใจบุญเป็นใจบุญเนี่ยคือตีบูชาดีฟิสซาร์การที่เสบียงของเขาเนี่ยเป็นเสบียงที่ดีและสมบูรณ์หมายถึงว่าเดินทางกับคนนี้เนี่ยโอ้โหคนนี้เนี่ยเวลาเขากินเนี่ยเขาก็ไม่ใช่อะไรธรรมดานะเขาก็เลือกเหมือนกันเลือกของกินดีๆเป็นอัลมาร์ถือว่าเป็นเกียรติและเป็นคุณธรรมของคนหนึ่งคนใด ที่จะเลือกเสบียงที่ดีต่อเมื่อมีความสามารถที่จะทำได้ว่าจะได้ที่ฮัมมัดอินชัลมาอัลบิรฮานะอัลลัมอุมะฮัมมัดอินชัลมาอัลบิรฮานะเขาบอกว่าอินอุมะเนี่ยตั้งแต่ اشتريت على من صاحبه الجودة الجودة ริอัลจูดะผมไม่อ่านได้ออกแต่น่าจะเป็นอัลจูดะถ้าไม่ใช่อัลจูดะก็อัลจาวดะอ่านในทั้งสองนะแต่ไม่มีตัวแค่อัลจูดก็ไม่มีตัวต่างอัลจูดะแต่มันเ พิมพ์ว่าอย่างนี้แล้วก็ฉบับว่าอย่างนี้แล้วก็จะอธิบายอันยูดาเขาจะตั้งเงื่อนไขเลยเขาบอกมีคนโยมขอไปทำฮัจญ์ด้วยอิบนุอุมัรจะตั้งเงื่อนไขอันยูดาต้องเป็นคนใจบุญไม่ใช่คนขี้เหนียวไม่ใช่คนขี้เหนียวหรืออัลจาวดะตะจะไปทำไมด้วยไปได้แต่ใช้สัมภาระใช้ของใช้อาหารของดีๆนะอิบนุอุมัรนะครับท่านมีความสามารถท่านมีความสามารถทำไมรู้ไหมครับพี่น้องพอมีบางคนที่มีนิสัยแบบนี้พอเดินทางนะเดินทางอะถ้าเกินมากโดยเฉพาะเรื่องอาหารเรื่องอะไรที่เป็นการรักษาสภาพการดำเนินชีวิตของตัวเองเกินเหตุผมเนี่ยรู้จักบางคนรู้จักคนที่เคยรวยนะร่ำรวยที่เนี่ยเยอะบ้านเช่าเนี่ยเยอะตอนไปทำพักอยู่นะแกจะทอดเนื้อทอดเนื้อนะแล้วก็เอาหนุ่มปังแห้งเอาไปด้วยไม่ต้องซื้ออาหารที่มักกะเลยแล้วคนอียิปต์เนี่ยเขาจะกินพวกยิบบนเนยอ่ะเนี่ยเขากินได้กินได้แค่ไหนอีกเหมือนสตอเนี่ยเหมือนสตอหนุ่มปังไม่กินเนยอยู่ได้ทั้งนั้นตัวเองเนี่ยมีความสามารถที่จะซื้ออาหารอร่อยอร่อยของดีเนี่ยรวมถึงพี่น้องที่ร่วมอยู่ด้วยกันนี่นะเลี้ยงเขาได้แต่ก็ใช้ชีวิตแบบลำบากอย่างนี้เนี่ยไม่บังควรอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาดูให้มีเสบียงซอฮาบะห์ก็ได้ตีความไม่มีเสบียงธรรมดานะถ้ามีความสามารถก็ได้เสบียงที่ดีที่ไม่ต้องให้จำกัดมากขนาดนั้นว่าก็รู้ฝ่ายนักไฟร์จัดสักว่าเสบียงที่ดีเลิศที่ตักว่าต่ออัลลอฮฺอิบนุกะซีรเนี่ยบอกว่าลัมมะอามะรฮุมบิจัดลิสซะฟัรเมื่ออัลลอฮฺสั่งให้เตรียมเสบียงเกี่ยวกับการเดินทางที่ดุนยาในโลกดุนยานี้อัลชาดะฮุมอัลลอฮ์ก็ไม่ได้ปล่อยที่จะเตือนแนะนำอัลชาดะฮุมเตือนอิลาซาดิลอาคิเราะห์เตือนหรือพูดหรือกล่าวถึงเสบียงแห่งอาคิเราะห์แห่งการเดินทางสู่อาคิเราะห์เดินทางในโลกดุนยานี้นะการนั่งรถมันก็ต้องมีเสบียงมันก็ต้องมีเสบียงคนก็จะคิดและนึกตอบนะเออทำไมตัวน้ำมันเนี่ยก็ไม่ถึงแต่ฉะไหนเลยนึกไม่ออกว่าถ้าไม่ละหมาดเนี่ยไม่กลัวจะเข้าสวรรค์ทั้งนั้นที่เป็นเสบียงเหมือนกันเป็นน้ำมันเหมือนกันนึกออกนะเออทำไมตัวน้ำมันเนี่ยนะขับรถไม่ได้ใช้สมองคิดได้นะแต่ถ้าบอกว่าเอ็งไปอาสนะจะเข้าสวรรค์นั้นไม่มีความดีเลยอ่ะละหมาดไม่มีสกาไม่มีอะไรเลยอ่ะไม่มีเสบียงไม่มีน้ำมันเลยหูเหมือนนี้มันถึงอ่ะมันก็เข้าแต่นี่มันคิดได้นะครับจะใช้ส่วนไหนในสมองนี่ไม่รู้นะครับวะฮุวะอิสติฮาบุตตักวะอิสติฮาบอิสติฮาบหมายถึงว่ายึดเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนสนิทซึ่งตักวาให้เรื่องตักวานี่เหมือนเป็นเพื่อนสนิทเป็นคู่กันตะมากาละตะอาลากัดอันซัลนาอิลัยกุมลิบาชยูวารีซูอาติกุมวะรีชะวะลิบาชุตตักวาซาลิกฟะซัลนาซูเราะตุลอาราฟอินชาอัลลอฮ์ฟะตุมซูเราะตุลอาราฟอีซองวันฮาไรฮาชิดฮาอินชาอัลลอฮ์เอกว่าเราได้ประทานลงมายังพวกเจ้าเครื่องอาตอทั้งหลายและเครื่องอาภรณ์ที่ดีเลิศอย่างยิ่งคือเครื่องอาภรณ์แห่งตักวาเป็นส่วนอาภรณ์ที่เดียวกันเป็นความหมายเช่นกันคล้ายๆกันลัมมาซะกะรัลลิบาซัลฮัชชีอัลลอฮ์ได้พูดก่อนหน้านี้เนี่ยในซูเราะห์อะห์รอฟเนี่ยพูดถึงเรื่องเครื่องอาภรณ์ที่เป็นวัตถุอย่าให้บรรดาลูกหลานอาดัมเนี่ยเหนื่อยกายเปิดเอาระซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ของชัยฏอนมารร้ายและจงเตรียมไว้ซึ่งเครื่องอาภรณ์แห่งตักวาอัลกุรอานบะฮ์มุรชิดันอิลัลลิบาซิมาลัมเรื่องอาภรณ์ที่เป็นนามธรรมนะครับเสบียงเครื่องอาภรณ์ที่เป็นรูปธรรมคือที่ปิดบังเอาไว้และเครื่องอาภรณ์ที่เป็นนามธรรมก็คือตะกั่วเช่นเดียวกันเสบียงที่เป็นรูปธรรมก็คืออาหารนี่แหละวัตถุแล้วก็เครื่องเสบียงที่เป็นนามธรรมก็คือตะกั่วเช่นเดียวกันอัลลอฮฺชั่วความนอบน้อม الطاعة شيء الثاني لا تقوى ينكرين إن الله وذكر أنه خير الله برد وقت شبير في بلد من هذا رديك وعلك ميطيوت ماكوة واتقون يا أوي الباب فوقتاو اتقوا عقابي تنقلوا وكان لنصوتكم خان ونكالي كان لكالي وعذابي كان هرمان كونكا لمن خالفني شمرب كوندي فافون كم جنسون كونكا ولم يأتمر بأمري لما دي فتيبة تام كم جنسون كونكا يا ذوي العقول والأسفار وبن باتو توتي مي تنيا مي ستي تنيا تنلاي لكب ستاني خوة سبب قام معي كون أيانية الله سبحانه وتعالى بوتو หน้าที่ของคนที่จะเข้าสู่วาระการประกอบฮัจญ์ว่ามีข้อห้ามต่างๆที่ต้องปฏิบัตินะครับข้อห้ามต่างๆนี้เราต้องปฏิบัติเราต้องรักษาอย่างเคร่งครัดซึ่งจะบอกถึงมันจะบอกถึงการที่เราต้องการให้การปฏิบัติอิบาดะห์ของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์และในสุดท้ายของอัลลอฮ์ในอายะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้เรียกร้องเชิญชวนให้บรรดาผู้ศรัทธานั้นขยันในการทำความเมตในการสะสมในการทำความดีนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารู้ยิ่งนะครับเราก็ได้ข้ออบรมอันดีงามนะครับในชีวิตของเราคือการที่จะรักษาขอบเขตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักษากติกานะครับกติกาและสิ่งดีๆที่เราควรปฏิบัติในชีวิตของเราก่อนที่จะหมดนี้นะครับมีข่าวนิดหน่อยที่จะอีกโดยแม่เองเนี่ยมันไปแล้วหายไปไหนหรือเปล่ามันเอาหน้ามันมันใช่ไหมมันไม่ไปแล้วมันมีข่าวอะไรน่าสนใจนิดนึงนะครับนี่อันแรกนะฮามาสรู้แล้วว่าได้ตั้งรัฐบาลนะก็ส่วนมากได้เรียกฮามาสได้เรียกฮามาสให้เป็นผู้ถือราชสมบัติได้ส่วนมากในรัฐบาลนะครับมากกว่าสักสิ่งด้วยก็ได้ตั้งรัฐบาลตั้งรัฐบาลแล้วก็เริ่มออกแล้วอาการของคนที่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบอิสลามนะคนที่เป็นลูกน้องเป็นลูกศิษย์เป็นบุคลากรฮามาสก็เริ่มเข้าไปทำงานในรัฐบาลในรัฐบาลก็มีหน่วยรักษาความปลอดภัยก็คือมากระทรวงมหาดไทยกลาโหมมีในอดีตคนที่จะเข้าไปทำงานในตำรวจในตงโกนคราวแต่พอพวกฮามาสเข้ามาแล้วเนี่ยก็ไม่กวนเขาก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เคยอยู่ในยุคฟักก่อนฮามาสเนี่ยก็ประท้วงทำไมต้องกวนนายกรัฐมนตรีอิสมาอิบุนัยยะเนี่ยก็บอกว่าเรื่องไว้เขาเนี่ยเป็นสิทธิส่วนตัวกับเรื่องศาสนาใครจะไว้ก็ไว้ได้นะครับนี่จะเป็นข่าวดีนะครับที่จะบอกถึงอุดมการณ์ของกลุ่มฮามาสในการปกครองแผ่นดินจะทำด้วยหลักการของอัลอิสลามและเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจด้วยอิสมาอิลฮุนัยยะเองซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีของฮามาสของปาเลสไตน์ลูกเขาเนี่ยชื่ออับดุลสลามลูกเขาเนี่ยได้ทำงานกระทรวงเกี่ยวกับเยาวชนและกีฬานะได้รับตำแหน่งก่อนที่พ่อเขาเนี่ยชายูไนเน่จะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีได้รับตำแหน่งแล้วเนี่ยยศใหม่จะขึ้นเป็นผู้จัดการในหน่วยงานหนึ่งในกระทรวงนั้นพออิสมาอิลฮุนัยยะห์เนี่ยพ่อบิดาเขาเนี่ยขึ้นเป็นนายกนี่มันระงับการยกระดับก็มีพวกของลูกเขาเนี่ยไปหาพ่อบอกว่าที่เขาได้ตำแหน่งขอที่ท่านขึ้นตำแหน่งนะหมายถึงว่าไม่เกี่ยวกับคุณไม่มีใครจะว่าคุณแล้วอ่ะไม่มีใครจะว่าคุณแล้วเขามีสิทธิเขาได้ทำงานดีแล้วก็ได้ยศนี้เขาก็ได้เรื่องนี้มาก่อนที่ฮามาสจะขึ้นเขาบอกว่าฉันดูลูกฉันฉ ันเนี่ยรู้ลูกฉันไม่มีศักยภาพที่จะรับตำแหน่งนี้ตราบใดฉันเป็นนายกรัฐมนตรีลูกจะไม่อยู่ในตำแหน่งนี้เขาก็ต้องทึ่งนะครับในการกระทำแบบนี้ที่บอกมาดูเรื่องสุขุนเปรียบเทียบนะมันไม่เห็นละพอมุสลิมขึ้นมาปกครองแผ่นดินเนี่ยลูกตัวเองนะลูกตัวเองเรื่องที่มันทำให้มันกระตุ้นให้เราทำงานเลยนะครับที่เราก็รู้เรื่องสื่อลามกเดี๋ยวนี้นะสื่อลามกที่มันผ่านแล้วผ่านมือถือนะอันนี้มันเป็นโรคระบาดที่สร้างความกังวลแม้กระทั่งยุงผู้บริหารประเทศต่างๆกังวลมากเพราะเดี๋ยวนี้มันแพร่โดยที่ระงับไม่ได้แต่ประเทศที่ออกมาแสดงความกังวลและรับผิดชอบที่จะต่อต้านเรื่องนี้เนี่ยประเทศอิสราเอลได้พยายามที่จะผลิตมือถือต่อต้านสื่อลามกนี่ชีหายไปไหนเนาะนี่ชีหายไปไหนเนาะเรื่องตลกนะแย่เขาออกมาสารภาพบอกว่ายุคของซัดดัมฮุสเซนนี่นะเป็นยุคที่มีความมั่นคงกว่าปัจจุบันแล้วเสือเข้าไปทำไมไม่ใช่ภาพที่เรื่องเกี่ยวกับอาร์ล่านะครับบริษัทอาร์ล่าข้อมูลน่าสนใจนะครับคือมันมีการประชุมของอุลามาที่ประเทศบาเรนเมืองมานามะขอได้วิเคราะห์เกี่ยวกับสถานการณ์เรื่องการดูหมิ่นท่านนบีนะครับแล้วก็ยืนยันในเรื่องต่อต้านการบอยคอตแต่ก่อนประชุมเนี่ยนะบริษัทอาร์ล่าเนี่ยได้ออกแถลงการตีพิมพ์หนังสือพิมพ์ทั่วโลกอาหรับและโลกมุสลิม50ฉบับหนังสือพิมพ์โลกอาหรับ50ฉบับและโลกมุสลิมนะครับตีพิมพ์คำขอโทษและประนามพฤติกรรมของหนังสือพิมพ์เยอรมันบัสติ้งและขอเรียกร้องให้ประชาชาติอิสลามได้พิจารณาพฤติกรรมได้พิจารณาจุดยืนของบริษัทนี้ที่ไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมส่วนน้อยในคงเลยที่ประเทศเดนมาร์กเนี่ยแล้วก็ยินดีพร้อมที่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะแสดงถึงการเคารพในท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเขาก็บอกเขาจะจัดประชุมใหญ่ในอันแรกนะจัดประชุมใหญ่ที่ประเทศเดนมาร์กประชุมใหญ่ระดับโลกประชุมละมาจากทั่วโลกเพื่อเผยแพร่ชีวประวัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ประเทศเดนมาร์กเพราะประชาชนยังไม่รู้จักท่านนบีแล้วเขาบอกว่า เราทราบว่าศาสนาอิสลามเป็นศาสนาแห่งความยุติธรรมเราก็อยากจะให้โลกมุสลิมเนี่ยปฏิบัติในสิ่งที่เป็นความยุติธรรมกับบริษัทของเราอุลามะประมาณ36ท่านเนี่ยที่ประเทศเดนมาร์กใช่ป่ะ350ท่านที่ได้ประชุมนะครับได้แถลงการแล้วก็ได้ให้เกียรติแถลงการของอาร์ล่าและถือว่าเป็นความคืบหน้าที่ดีสำหรับบริษัทนี้และก็เรียกร้องให้ประชาชนอิสลามเนี่ยยกเลิกการบริโภคบริษัทนี้โดยเฉพาะต้องมีเสียงจากอุลามะบางท่านและกลุ่มบางท่านที่ไม่เห็นด้วยกับมติของอุลามะ350ท่านเนี่ยว่าเราไม่ได้บริโภคบริษัทรายบริษัทนะเราบริขอบรัฐบาลซึ่งบริษัทนี้ก็ได้จ่ายภาษีให้แก่รัฐบาลมันจะจับความผูกพันไม่ได้นะครับเขาบอกว่าดังนั้นก็ไม่ควรที่จะยกเลิกการบริขอบบริษัทนี้จนกว่ารัฐบาลจะต้องขอโทษแต่อุลามะที่ได้ประชุมเขาได้ให้แนวคิดนะครับซึ่งเป็นแนวคิดที่น่าสนใจเขาบอกว่าบริษัทอันแรกเนี่ย เป็นบริษัทเดียวที่มีความกล้าทำแบบนี้ซึ่งถูกต่อต้านจากชาวเดนมาร์กหลายกลุ่มจากรัฐบาลเองถูกต่อต้านฉะนั้นชาวมุสลิมไม่ได้ยกย่องการกระทำของบริษัทนี้ ก็จะทำให้คนที่อยากจะออกมาทำเหมือนบริษัทนี้นี่นะไม่ทำจะถอยออกไปซึ่งจะทำให้ปัญหานี้เนี่ยมันยิ่งแย่ลงนะเขาบอกว่าเราต้องการกระตุ้นให้ชาวเดนมาร์กรู้ว่ามุสลิมในยุติธรรมแต่เขาออกมาขอโทษออกมาประนามผู้ชายเหล่านี้เนี่ยเราพร้อมที่จะเจรจาได้พร้อมที่จะยุติปัญหาให้มันลดลงแต่ถ้าว่าเราปิดเลยนี่นะเขาก็จะตะแบงกันอย่างนี้ตลอดเพราะเห็นว่ามุสลิมไม่มีสนองเลยอ่ะไม่มีเสียงตอบรับเลยเขาก็เป็นแง่คิดนะครับเป็นแง่คิดที่ดีแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเช่นเชนเมลโลที่พูดถึงมติอุลามะเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่ดุลพินิจของแต่ละคนมตินี้ไม่เป็นข้อบังคับใดๆเลยใครอยากจะไปขอทั้งหมดนี้ก็เชิญบริษัทไหนนี่ที่ยังไม่เอาอันแรกเลยไม่คล้ายก็เชิญไม่บังคับใครอยากจะลดนี่ก็ขอให้ลดการบริการสำหรับบริษัทนี้อย่างนี้ก็อยู่ที่ดุลพินิจของพี่น้องนะครับผลิตภัณฑ์ของอัลลอฮ์ที่เมืองไทยค่อนข้างไม่เยอะนะครับไม่เยอะราคาน้ำมันบาร์เรลละ67 ดอลลาร์แล้วนะครับปัญหาใหญ่กว่าบ้านเรานะใหญ่กว่าทักษิณชนที่มาจะบอกให้เพราะเรื่องน้ำมันเนี่ยมันจะส่งผลกระทบที่นี่เป็นภาพที่น่าชื่นใจหน่อยนะภาพทำให้พี่น้องชื่นใจหน่อยแต่ก็พี่พวกมูจาฮิดีนเขาถนมค่ายอเมริกานะผลงานนี้ส่วนมากเราไม่เห็นนะส่วนมากนี้เราไม่เห็นผลงานของพี่น้องมูจาฮิดีนที่ได้ต่อสู้ในประเทศอิรักนะครับก็เป็นผลงานที่เขาบันทึกกันอยู่นะครับเป็นวิดีโอเป็นภาพที่เจนเนี่ยอะไรนะมันเป็นกระทู้นะครับกระทู้นี้เลยนะกระทู้เนี่ยซาเซียซีกับไอ้คนมุสลิมเป็นสองกระทู้ที่ดังที่สุดในประเทศอาหรับซึ่งคนที่ไม่สามารถเอาภาพไปลงหรือไปส่งกับสื่อมวลชนเนี่ยก็มักจะก็มีในการออกแถลงการของพวกกลุ่มมุสลิมก็มีที่เว็บนี้เนี่ยเคยถูกบล็อกไป 2-3 ครั้งละแล้วก็ล่าสุดมีพี่ลิงบอกพี่น้องบล็อกไปครั้งหนึ่งล่าสุดเนี่ยเพราะได้เปิดเผยฟุตบอลของชิฟซูเบตี้ที่มัสยิดมะดีนะเมื่อประมาณเดือนกว่าชิฟซูเบตี้ขึ้นฟุตบอลกล่าวถึงความพยายามของกลุ่มเชกุล่าที่ซาอุดีที่จะให้เสรีภาพแก่สตรีที่ประเทศซาอุดีเหมือนประเทศยุโรปเขาไปต่อต้านกลุ่มนี้และก็ได้เหตุผลของหลักการอิสลามที่ต้องการรักษาความชนะของสตรีตามหลักการอิสลามการทำงานของมุสลิมไม่ปฏิเสธแต่มีกฎเกณฑ์แต่เขาต้องการให้มุสลิมสตรีเหมือนตะวันตกเขาก็กล่าวถึงว่าที่รุนแรงนะครับต่อต้านกลุ่มนี้ถูกปลดจากการเป็นอิหมัมแล้วเขาติดถ้าเขาถูกปลดจนปัจจุบันนี้ยังไม่กลับก็เดี๋ยวนี้อุลามะก็เริ่มกังวลมากนะครับที่ซาอุดีเนี่ยค่อนข้างมันเป็นการก้าวหน้าสู่เป้าหมายที่อียิปต์เคยผ่านมาแล้วเรื่องการเรียกร้องสู่เสรีภาพเสรีของสตรีเสรีภาพของสตรีนี่นะครับดูนะครับสังเกตจุดข้างในนี่นะห้ามเข้านอกจากสหรัฐอเมริกานะแต่โดนถล่มหมดแล้วมันวุ่นนะพี่น้องเคยได้ยินเสียงระเบิดไหมมีใครเคยได้ยินเสียงระเบิดไหมเสียงระเบิดเนี่ยหวั่นไหวนะระเบิดเนี่ยมันบางครั้งเนี่ยถ้าระเบิดแรงมีสิอาจารย์เนี่ยเคยได้ยินทำเฉยไม่ต้องโยนจุฬาเดี๋ยวนี้เขาขึ้นแล้วรอดแล้วนี่ก็เป็นค่ายของทหารอเมริกันนะครับมีห้องน้ำเดี๋ยวนี้ห้องน้ำเนี่ยที่เขานี่ไงห้องน้ำผู้ชายแบบนี้นี่เลือดกำลังถูกฟันกันหรือเปล่ากันไม่รู้คุณดูดิระเบิดเข้ามาลงมา นี่จะผมงอนเล็กน้อยที่สามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะครับอยู่ในค่ายนะแสดงว่าคนที่เข้าไปถ่ายเนี่ยอาจจะเป็นคนทางอเมริกาแล้วก็ไปส่งที่กระทู้ของอเมริกาซึ่งกระทู้อเมริกาเนี่ยหลายกระทู้เป็นกระทู้ของทหารอเมริกาคนที่เข้าเนี่ยต้องเป็นคนที่เจาะเข้าเป็นมันต้องคนสุดยอดแล้วอ่ะมีครั้งหนึ่งอ่ะกระทู้เป็นกระทู้ของชาวอเมริกาเขาเปิดไม่สมัครตอนแรกๆเนี่ยก็มีนักชิมเราเข้าไปสมัครโดยที่สมัครเล่นน่ะแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยเป็นกระทู้ของคนที่อยู่ในหน่วยสำคัญในทหารอเมริกาเขาก็เป็นสมาชิกเข้าไปดูได้เขาก็ได้ข้อมูลเยอะแยะเขาคุยกันอะไรนี่ก็ได้ข้อมูลก็มีแบบนี้แหละที่มันจะพลาดหรือเปล่านะก็มีที่เขาตีเส้นไว้เนี่ยแต่ก็ต้องมีคนข้างในที่เข้าไปถ่ายนะครับทางอเมริกานี่ตัดสินใจคนที่ถ่ายใครจะเอาภาพนี้ก็ต้องมาเข้าแถวนั่นแหละบรรยายนะก็มีแค่นี้นะครับส่วนประชาสัมพันธ์ก็วันศุกร์นี้ก็ขุตบะที่ตึกบินแล้วก็ที่จักรพงศ์และมาดิชาใช่ไหมมีอะไรไหมไม่มีนะแล้วก็วันเสาร์นี้งานอลาฟิกประชาสัมพันธ์นะครับงานมัสยิดอลาฟิกนะครับรายได้ก็จะสนับสนุนเด็กกำพร้าและกิจกรรมของมัสยิดวันที่8เมษายนเสาร์ที่8เมษายนนี้ก็เริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับใครอยากจะสมัครสนุนก็มาติดต่อคุณโรนี่ได้จะซื้ออะไรจะซื้อคูปองอะไรหรือจะเชิญนะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่มัสยิดฟาตูมะคลอง19นะครับก็มีเช่นเดียวกันใครสนใจก็เชิญเช่นเดียวกันแล้วก็มีอะไรที่จะมีอีกไหม